Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî u'atisâmi illâ billâh ve kad jâet rüsulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed Allahümme salli aleyhi ve sellem sallu alâ tabib kulûbina Muhammed Allahümme salli aleyhi ve sellem sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahümme salli أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَبَارِكْ لَنَا فِيهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu Risale-i Kutsiye'den bir beyitle başlardı. Şeriat genzi hak miftah tarikat. Şeriat Allah-u Teala'nın hazinesidir. Hazine yani gizli bir define, dünya ahiret saadetlerinin toplandığı bir efendim mahfuz kale. Buna girmek için anahtar lazım. Anahtarı tarikattir der. Tarikat yol demektir giden için. Ne buyuruyor Estaizu billahi ve elle üsteqamu alel tarikati lesqayna ma'en gadaka. Benim kullarım tarikat üzere istikamet etseydiler, doğru hareket etseydiler, elbette biz onları bol sularla suvarırdık. Yani Allah'ın yolu demek. Tarikat Allah'ın yolu. Tarikatimizde ne var? Utanılacak, çekinilecek. Zikirde ne mahzur var? Mürşidini Allah için severek tasavvur etmenin, tekayül etmenin, kendini onun huzurunda düşünerek zikretmenin, onu Allah-u Teala'nın aynası kabul etmenin ne mahzuru var, ne sakıncası var? Rabıta bundan ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstehillâhe kemâ testehî min sâlihi aşiretike. Kendi akrabanın, yakınlarının, salih olanlarından utandığın gibi Allah'tan utan. Buyuruyor hadis-i şerifte. Ne demektir? Yani senin akrabandan, yakınından çok mübarek bir insan olsa, kıymetli bir insan olsa, o da senin yanında olsa, otururken onunla birlikte namaz kılsan nasıl kılarsın? Huzurlu, feyizli kılarsın. Ondan sonra onun yanında bir yanlış yapabilir misin? Ayak uzatabilir misin? Gerçi şimdi edep kalmadı, ahlak kalmadı. Şimdi çocuk babasının suratına ayağını uzatıyor. Ama yani normalde vasat bir Müslüman, orta giden bir mümin, aşiretinin, salihlerinin yanında. Şimdi mesela Doğu'da aşiretler var, hala devam ediyor. Allah onların devlete bağlı olanlarını muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu aşiret, hadis-i şerifte de geçiyor tabii. Aşiret kavmu kabile demektir. Ama şehirlerde yani bizim buralarda kalmadı. Karadeniz'de ağalık var idi kısmen, kalmadı. Efendi Hazretleri derdi, ağalık her yerden kalktı, bir bizim oftan kalkmadı. Ofta varmış ağalar, bilmiyorum ne yapıyorlar o ağalar. Madem ağdırlar, İslamiyet'i yaşatsınlar millete. Ağalık ona derim. Ama doğuda, güneydoğuda hala devam ediyor. Tabii bunun bazı faydeleri de var. Aksi takdirde millet ne oluyor? Kimin kimin lafını dinleyeceği belli değil. Herkes o yana bu yana sapıyor, sapıtıyor. Burada ne oluyor? İşte efendim 50 bin, 100 bin, yani geçen 140 küsur aşiret açıklama yaptılar. Devlete bağlılık hususunda ne dediler? 2 milyon bağlıları var. 2 milyon mu dediler? 5 milyon? 2 milyon dediler. 2 milyon dediler. Var mı artıran diyecek halimiz yok yani tabii. Ne dedilerse onu diyeceğiz. Hal böyle olunca, şimdi bu adamları zapturapt altında tutmak kolay oluyor. Anladın mı? Adam diyor PKK'ya uymayın, PYD'ye katılmayın. Mesela bütün millet bir anda laf dinliyor, hükümetin de işi kolaylaşıyor, devletin de işi kolaylaşıyor. Herkes kendi kafasına kalsa, isteyen 5 kişiyi kandırır, öbürü 10 kişiyi kandırır. Zaten PKK böyle milleti kaçırdı, dağlara kandırdı. Ne olacak bunun sonu yani? Memleketi Yahudi'ye satarlar. Onun için aşiretlerde yalnız şöyle bir güzel anhaneler var. Örfler var, adetler var. Onlarda çok edepler var. Öyle mi? Şimdi mesela aşiretin efendisinin yanında adam ayak uzatabilir mi? He? Bizim burada ne yapıyor? Adam hiç. Bu adam alimmiş, hocaymış, şeyhmiş, mübarekmiş, salihmiş. Takan var mı İstanbul'da? Adam yerine koyan var mı? Sen ha ben ha inekleri kim sağ diyor. Hiç kimse kimseye hürmet eden yok. Terbiye diye bir şey kalmamış. Ama onlar mesela böyle ellerini bağlarlar. Kapının önünde dururlar. Mesela. Yaşlılara, efendim emirlere, reislere itaat etmek çok önemlidir. Yani bir emir tayin ettiğin vakitte arabaya bile binsen efendim nereye gideceksin? Seferi mesafeye. Hemen ne tayin edeceksin? Emir tayin edeceksin. 4 kişisiz arabada reye sunulacak sünnet. Kim çıktı reyde? Ahmet Efendi. Tamam, bu bizim reisimizdir, emirimizdir. Ondan sonra laf dinleyecek misin? He? Emir niye seçilir? Dinlenmek için. Sen ondan sonra karnın acıktı. Giderken dedin ki şu benzincide duralım. Şurada da güzel bir efendim kahvaltı yeri var. Suyun başında, ağacın altında. Şurada bir kahvaltı yapalım. Emir de dedi ki ya ileriye gidelim şimdi, yol alalım, bekleyen var veya şu veya bu. Sen ne dedin? Tanımıyorum senin gibi emiri. İşte senin karnın acıkana kadar. Senin karnın acıktı mı, ne sünnet ne ümmet. Bizim millet, midesi acıkırsa, siniri bozulursa, biri bir şey olsa, hepsini bozar. Böyle şey olur. Onun için, aşiret reisine aşiret itaat eder. Bu sünnette vardır. Ama namaz kılma derse itaat yok. Karını aç derse itaat yok. Çünkü la ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan ol noktasında hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Velev ki başvekil olsun. Ya namaz kılma diyen nasıl dinleyeceğiz? O zaman hadis-i şerifte ne buyuruyor? Aşiretinin salihlerinden utandığın gibi Allah'tan utan. Yani bu aşiretlerin şimdiki bile kalmış örflerine bakarak nasıl böyle kapıda ellerini şey ederler, efendim bağlarlar, nasıl hürmet ederler, onların yanında konuşurlar mı? Ses çıkarırlar mı? Hiç çıt yok. İşaretine bakarlar. Hareketlerini usul üzere dengelerler. Bir adab, muaşeret var. Tabi şehirlerde bunu göremezsin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya dikkat çekiyor. Aşiretinin salihlerinden, yani mübareklerinden, utandığın gibi Allah'tan utan. Yani ne demek? Onları efendim namazda namaz kılıyorsun. Düşün ki yani size misal vereyim. Yanında Efendi Hazretleri var. Nasıl kılarsın? Sağa bakmazsın, sola bakmazsın. Ondan sonra bu rabıtaya delalet ediyor. Yani sen rabıta yapan tarikatte neyi düşünüyor? Mahmud Efendi Hazretleri'ni düşünüyor. Yani bizim tarikat için söylüyorum. Peki, Efendi Hazretleri'ni düşünmekte sen ona beni sen yarattın diye mi düşünüyorsun? Haşa. Beni sen rızıklandırıyorsun diye mi düşünüyorsun? Haşa. Ne diye düşünüyorsun? Allah'ın salih kuludur, mübarek bir zattır, feyizlerinin mâkesidir, efendim, hazinesidir, ona nurlar yağıyor. Çünkü o hayatını zikre vermiş. Nefisten uzak. O halde, ya Rabbi ona yağdırdığın feyizlerden bana da yansıt. Bir de onu yanında hissederek zikrediyorsun. Feyiz gelsin, huzur gelsin. Bak hadis-i şerifte ne diyor? Aşiretinin salihlerinden utandığın gibi Allah'tan utan. Yani namaz kılarken, zikrederken hep yanında kimi düşün? İşte Efendi Hazretleri var veya tanıdığın bir alim var, şu var, bu var. Onun yanında sağa bakmam, sola bakmam, yana bakmam, sallanmam, terbiyeli dururum, böyle huzur üzere kalırım falan. İşte bu. Onun için tarikat demek, gizli teşkilat demek değil. Tarikat demek, Kur'an'a, sünnete muhalif bir şey demek değil. Benim Rabıta kitabımı, Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye, 500 sayfa var, 500-600. Bu kitabı okumayan adam tarikattan bir şey anlamaz. Yani delillerinden bir şey anlamaz. Ama sen dersen ki bana delil lazım değil, zaten en mübarek adamsın, değil mi? O zaman sen okumasan da olur. Ama delil arıyorsan, deliller orada var. Ne dediler? Bir koca karıya, büyük alim gelmiş dediler. Kim dedi? Semahşerik, Keşşaf tefsirini yazmış. Mutezile mezhebinden idi. İyi niyetliydi, büyük alimdi ama işte böyle mutezile işleri karıştırdı. Sonradan vefat etmeden tevbe ettiği rivayet edilir. Kur'an'a, sünnete de hizmetleri var çok. Biz yine vefat etmeden tevbe ettiğini, rivayetini kabul ediyoruz. Ondan sonra topal idi, aksak. Koca karı da geldi, baktı ki bütün millet çok hürmet ediyor. Ne var bu adamda ya dedi. Falan. Zemahşeri sinirlendi. Halbuki tasavvuf ehli olsaydı sinirlenmezdi. Dedi ki, beni mi beğenmedin dedi. Sana dedi, 100 delille Allah'ın varlığını ispat ederim. Koca karı da laf hazır. Dedi ki, sen onu şüphesi olanlara anlat. Bana hiç delil lazım değil. Yani sen de lazım değilsin demek istedi. Yani sizde delil lazım değilse, tamam mı, maşallah size. Ama delil ararsalar, millet size sorarsalar, o kitapta bütün delilleri var. Şeriat Allah'ın hazinesidir. Girmek için anahtar neymiş? Tarikattir. Şimdi, tarikatı ne gibi göstermek istiyorlar? Öcü gibi, umacı gibi, değil mi? Bizim bunlarla, efendim, şeriata, sünnete muhalif işlerle ne işimiz var? Bütün delillerimiz Kur'an'a, sünnete muvafıktır. Onun için Efendi Hazretleri bu beyti okurdu. Sonra Risale-i Kutsiye'den bazı beytler okurdu. Evvelki sohbetlerinde bizim çocukluğumuzda okumazdı. Yani arada sohbette geçerse geçerdi. Başında adeti yoktu. Sonra istihare öyle çıktı veyahut da bir zuhurat oldu. Zuhuratların Kur'an'a, sünnete uyanlara tabi olurdu. Rüya gibi. Şeriata uyanı alırız. Rüyalar hususundaki itikadımız ve kaidemiz budur ki şeriata uyan rüyaları alırız. Baktık şeriata muhalefet varsa o rüyada, o rüyaya itibar etmeyiz. Zuhuratlar da aynıdır. Yani tarikat dersinde bir şey gördü, yaka zaten uyanıkken bir şey göründü. Bunlar şeriata uygun olanı alırız. Değil mi? Şeriata uygun olmayanı almayız. Şimdi yani zuhuratta göründü, ne olacak? Şeftali yemesin. Yani bari tamam şeftali bana tıbben zarar verirse zaten kendim anlarım onu, kabız yapar. falan falan. Ben de kabız isem, efendim, şeftali de bana zararlı ise, zararlı şeyi yememekte fayda vardır, öyle mi? Ama şimdi şeftalinin bana zararı yokken, birisi görüp bana haber gönderiyor ki sen şeftali yemeyecek. Şimdi ben bu zuhurata uyar mıyım? Uymam gerekmez. Ayet yok, hadis yok. Helalı haram edemeyiz. Ama efendim, işime gelir, rastladıysam yerim. Rastlamazsam yemem. Şekerim varsa, şekeri yükseltiyorsa yemem. Mesela, anladınız mı? Çünkü bu zuhuratlar bağlayıcı değildir. Ne bakımdan? Hakkında nas yok, delil yok yani. Ama sen yine ona hüsnü zan edip, itibar edip, eğer itibar ettiğin biri ise, yani ben yine bunun sözünü dinleyeyim, ama kendine yasak etmek kabilinden değil, haram etmek kabilinden değil. Ama bu iyi bir insan, takva bir insan, madem böyle bir şey gördü, ben de buna dikkat edeyim dersen, bunda da bir beis yoktur. Onun için, işte son bir zuhurat üzere, Efendi Hazretleri başladı bu şeye. Risale-i Kutsiye ile başlama. Yani, ve böylece devam etti. Son sohbetine kadar, her sohbetinde bir beyt okurdu. Sonra o beytten mana vererek başlardı. Bazı kere Risale-i Kutsiye'nin beyti yarım saat, bir saat sürerdi. Yani okunan Haşr-ı Şerif'e mana verir esasen ders. Evvelce dersten başlardı veya bir hadis-i şeriften başlar. Diyelim konu konuyu açar. Bazı kere bir saat, iki saat daha Haşr-ı Şerif'e mana vermeden evvel geçerdi. Ben de öyle yapmayacağım ha. Yani yapamam öyle ha. Benim şimdi sizi de o kadar durduramayız. Biz inşallah kısa konuşuruz ama yani onun sünnetlerinde adetlerinde böyle var. 3 saat, 2,5 saat, 3 saat daha da fazla sohbet eder. Ali Haydar Efendi babamız pazar sabahları çok uzun sohbet eder. Bazı kere derdi sabah namazından sonra başlar. Sohbet o kadar uzardı ki biz çıkardık işte evimize gelip bir abdest alıp Beykoz'a sohbete gidiyordu o zaman ama tabii Beykoz'a da gitmek çok zor idi o zaman. Yani 50-55'ler, 56'lar. Onun için tabii uzun mesafedir ama yani Beykoz'a öğlen namazında o vakit Beykoz sohbeti öğlendeymiş. Ben ona yetişmedim. Benim yetiştiğim dönemlerde ikindi değildi. Bu köprü yoktu. Fatih Köprüsü falan yoktu. O zaman yani öğlene zor yetişirdik. Yani herhalde anlaşılan kaba kuşluğa kadar öğlene 2 saat, 1,5 saat kalana kadar sohbet ediyormuş Ali Haydar Efendi baba. 100 küsur yaşında. Yani pazar sabahları millet tatil olduğu için pazar sabahının bir fazileti var diye değil. Anladınız mı? Niye pazar sabahını seçtiler? Başka vakitler millet iş günü erken çıkması gerekir. Sohbeti yarıda bırakırsa feyiz kaçar. Onun için pazarı seçti. Yoksa eftal olan gün cumadır. Tabii Hristiyanlara muhalefeten de seçmiş olabilir. Çünkü Hristiyanlar ne yapıyorlar pazar günü? He? İşte biz de onlara muhalefet için ne yapmamız lazım? İşte ilim meclislerinde pazar sabahı toplanırsanız bunda da ne olur? Çok bereket olur. Neden? Kafirlere muhalefet bakımından. Onun için hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hristiyanlar pazar sabahı kiliselerine giderler. Bana sebbederler, hakaret ederler. Beni inkar ederler. Onun için her kim pazar sabahında, pazar günde bana 10 kere salavat okursa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Böyle 10 kere okuruz inşallah. Ders bitene kadar okuruz he. Siz namazda da okumuşsunuzdur da. Okumadınız mı? Haberiniz var mı ne okuduğunuzdan acaba? Allahümme salli okudunuz. Allah'ın barik okudunuz. Bir sünnette okudunuz. Bir de farzda okudunuz. Sonra müezzin ilanları yaparken hala Resulullah'da okudunuz. Değil mi? Onu buldunuz mu acaba? Yani pazar gün diyor, bana diyor, 10 kere salavat-ı şerife okursa Hristiyanlara muhalefet için efendim ben ona şefaatçi olurum. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabi sallallahu teala aleyhi ve sellem de okumaya ne geçiyor mu 10 taneden? Geçer tabi. Niye geçmez? Biz vaaz ederken 10 tane falan okuyoruzdur zaten. En az. Tarikat dersinde yapan adam zaten kaç kere okuyor? Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. 100 kere okuyor. Onun için tarikat gibi bereketli bir şey bulamaz. Efendi Hazretleri der, tarikatı olmayan adama sorsan, bugün kaç kere Allah dedin? 5 kere diyemez. Ancak Allah belanı versin demişse birine, siniri bozulmuştur. O vakit demiştir. Ama tarikat ehli olan adama sorsan, en az kaç kere diyecek? Günde 5000'dir ekalli salike. Allah yolunun yolcusu en az 5000 kere diyecek. E gördün mü bereketi? 100 kere de salavat okudu değil mi şimdi? He? 100 kere de salavat okudu. Ondan sonra la ilahe illallah geçiyor. Kelime-i tevhid zikri 5000. Allah Allah. 5000 kere la ilahe illallah diyen adam uçması lazım der. Nerede, niye duruyorsunuz hala dünyada ya? Demek doğru çekmiyorsunuz. Demek doğru çekmiyorsunuz. Bir la ilahe illallah 4000 büyük günahı sildirir. Bir tanesi. 5000 tane ne var? Ya hoca benim zaten o kadar günahım yok. Benim dersi aşağı indirelim bari. Ama senin günahın olmaz mı? Makina gibi çalışıyorsun. Ama senin günahların biterse ananın, babanın, çocuğunun, yakın akrabanın da günahlarına sildiriyor. La ilahe illallah. La'yı çekeceksin. La ilahe illallah. Yani la'da ağzını açacaksın. Lazlar gibi le ilahe illallah demeyeceksin. La ilahe illallah. Ta onu bile doğru demiyorsunuzdur belki de. Ne yapacak? Bu hocalar ne yapsın sizle ya? Takılıyorum size yani. Yoksa işim rast gitmez. Takılacağız birbirine. Efendimiz takılırdı. Ama bazı belli adamları vardı. Onları seçmişti. Hep onlara takılırdı. Çünkü cemaatte öyle insanlar var. Ağrına gider. Ama beni biliyorsunuz şakacıyım diye bana darılmıyorsunuz. La ilahe illallah Celle Celal. 5000 kere bunu söylese ne olur? Adam tarikat dersi 5000 kere kelime-i tevhid okumuş. Kaç dakika sürdü Hacı Efendi diyorum? 45 dakika. Kimi de yarım saatte çekiyor. Sen otomatiğe mi bağladın? Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Ali Adel Efendi babamızın şeyhi Bandırma'da yatan, kaddesallahu sirruh, ne buyururdu? 1000 tanesi en az bir çeyrek. 1000 tanesi en az talim üzere, tecvid üzere okusan kaç dakikada? 15 dakika. 5000 neden? Bir saat bir çeyrek. Sırf kelime-i tevhid ne lazım? Bir saat bir çeyrek. Bundan aşağı düşerse makbul değildir. Demek ki sen la'yı çekmedin. İllallah onu bir elif çekmedin. Bu zaman illallah, Allah, Allah, Allah değil ki. Allah, Allah, Allah, Celle Celal. Bir elif çekeceksin. Metni tabidir. Onun için zikri güzel yapacaksın, becereceksin. Efendim, bir saat bir çeyrekten aşağı düşen sakata gider zikrinde. E sen onun için yapıyorum diyorsun ama feyzine nail olamıyorsun. Bereketine nail olamıyorsun. Seyri sülükte terakki edemiyorsun. Rabıtayı da doğru yapamıyorsun. Ondan sonra efendiye rabıta yapayım derken bizim hanım ne yapıyor şimdi diye düşünüyorsun. Mübarek adam. Hanım evde lazım, yatakta lazım. Namazda lazım değil hanım. Namaz kılıyorsun, hanımını niye düşünüyorsun? Hanımı düşünse iyi. Bir de başka karıları düşünüyorsa ne yapacağız? Hepten gitti. Raydan da çıktı yani. Kendi karısını düşünse kurtarı tarafı var. Ama namaz yeri değil kardeş. Rabıta yeri değil ya. Tarikat demedi tarikat. Bizi Nakşi tarikatinde en az 5000. Adam Adam diyor ki sizin tarikat zormuş ya. Ne olacak? Ben bir şeyh buldum, ne kadar çekersen çek diyor. E sen ona git, nereye gider? Sen git, bana ne ya? Bana ne adam olmak istemiyorsan? Şimdi millet tarikatı bozmaya yer arıyor. Değil mi? Bizim hocalardan bile biri var. Bizim İsmail Han hocalarından. Bürokratlar çok yapamaz zikir diye. Bunları gidip bine indirelim diye teklif getiriyor. Ya tarikatı bu bütün meşayihtan görülmüş bir şeyi sen kendi kafana bine indirebilir misin? Bizim İsmaila'da. Bizim İsmaila'da neler var? Gez dünyayı gör İsmaila'yı ya. Ondan sonra efendim bir tane hocamız var şimdi meşhurlardan. Bir kaseti düştü şimdi şeye. Milletin eline kaseti düştü. O hocamız da çok meşhur. Bayağı meşhur yani. O da öyle Bayram Hoca'ya çatıyor, efendim, işte ete kemiğe büründüm, işte bunlar bizi mahvetti, böyle konuşanlar o ses kaydında tarikatın kabul ettiği şeyleri reddetmek suretiyle. Millete diyormuş ki, ben hiçbir cemaatten değilim. E sen hiçbir cemaatten değilsin zaten, Efendi Hazretleri de seni kabul etmez. Ne var Mahmud Efendi Hazretleri'nin müridiyim desen? E şimdi prim yapmıyor, cemaatlere baskı başlayacak, onun için ben bari sıyrılayım. Sıyrıl. Ayrılan kendi ayrılır. Ayrılan kendi ayrılır. Bu kapıda bu kadar beslendin. Maddi manevi Efendi Hazretlerinin feyizlerinden, bereketlerinden istifade ettin. Şimdiki Efendi Hazretlerinin tefsirinin aleyhine konuşanlar çıktı. Efendi Hazretlerinin inandığı hadislere uydurma diyenler, Şefik Kocamanlar, Keskinler çıktı. Sen bu adamları arıyorsun. Canlarım, ciğerlerim, evliyalarım, bilmem neler. Efendi Hazretleri'nin tefsirine bu yapılır mı? Onun için tarikatı muhafaza edeceğiz inşallah. Efendi Hazretleri'nin yolunu bozdurmayacağız inşallah. Bu hususta burada bak İsmail Hünerlice hoca var. Boşuna dememişler Hünerlice. Çok hünerlidir maşallah. Ben bildim bileli efendiyi bırakmamış. Bildim bileli hiç ehli sünnete muhalif şey yapmamış. Hak üzere devam ediyor. Talebe okutuyor, insanları irşad ediyor. Tamam. Bu hoca efendilere sorun. Efendi Hazretlerine bağlı olanlara sorun. Her şalvarlı cübbeli gördüğünüzü babanı zannetmeyin. Her efendim, efendinin yanında diye bu adamları efendiye hizmetçi zannetmeyin. Meğer eşkıya almışlar, bizim haberimiz yok. Bir de baktık ki, hadis, tefsir, hak getire. Küllün efendinin şeyine... Adam demez mi ki... Efendim, efendinin tefsirinde haramı helal etmişler. La haramı helal eden kafir olur, sen efendiye nasıl kafir diyorsun? Adam orada marifette duruyor hala. Hanede duruyor. Yazı yazıyor. Şefik de diyor, mümtaz hocamız. Senin kadar mümtaz. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Tarikatı bozmayalım. Bozdurmayalım. Efendi Hazretleri'nin ilimlerine leke zarar getirecek işler yapmayalım, sözler konuşmayalım. İşte hoca arıyorsun. İsmail Hünerlice, hoca efendi, efendiye bağlı hareket ediyor. Yol bir, yol dümdüz gidiyor. Tarikat üzere istikamet etseydiler, biz onlara bolluk bereketler verirdik. Öyle mi? Ayet öyle buyuruyor. Cin suresinde. Zikir Allah'ın yoludur. Değil mi? Tarikatta ne var? Rabıta. Rabıta ne? İşte Efendi Hazretleri'ni yanında düşünerek hani mübarek bir zat yanımda duruyor. Ona göre kendine çeki düzen. Ve bu hadis-i şerifte emrediliyor. Salihleri düşünün. Hadis-i şerifte emrediliyor. İnde zekr-i salihin tenzilur rahme. Süfyan ibn-i Uyeyne'nin sözüdür. Bak hadis diyor muyum şimdi? Demiyorum. Çünkü onlardan fazla hadis biliyorum. Bu hadis değil şimdi. Hadis olmayana hadis denmez. Salihler anıldığı zaman ama büyük sözdür. Çok büyük söz. Bütün kitaplarda geçer. Süfyan ibn-i Uyeyne ne demek? En büyük müçtehit. İmam-ı Azamlar dönemi daha bile eski. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Düşünürsün Efendi Hazretleri yanımdadır oturuyor, benle zikrediyor. Allah'ımın feyizleri ona yağıyor. Bunu düşünmekte ne var? Ne var bunda yani? Rahmetler yağar diyor. Bak feyizler yağdığını bütün evliya söylüyor. Bütün ulema söylüyor. Süfyan ibn-i Uyeyne aynı zamanda büyük muhaddistir, büyük müçtehittir. Mezhep sahibidir. mezhebi bize kadar intikal etmedi. İmam-ı Azam gibi müçtehittir. Ama biliyorsunuz ancak dört mezhebin hükümleri bu zamana kadar kaldı. Geri kalan daha hak mezhepler vardı. Ama onlar talebeleri ne yapmadılar? Yollarını yürütmedikleri için dörtte kaldı. Demek bize dört lazım idi. Mevla buna karar kıldı. Ama Süfyan ibn-i Uyeyne de mezhep sahibidir yani. Müçtehittir. Bir de Süfyan-ı Sevri var. O da müçtehittir ve mezhep sahibidir. İki Süfyan denir bunlara. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. Radıyallahu teala anhu mecmain. Şimdi tarikatta istikamet edeceksin. Bir gün geldin durdun. İki gün zikrettin. Bir sene durdun. Üç sene durdun. Ondan sonra istikametten ayrıldın. Yoldan çıktın. O zaman bereketin kaçar. Efendinin yolunda yürüyenlerin bereketi kaçmaz. Şişmal Hoca'nın da kaçmayacak inşallah. Bak şimdi buraya yazmış. Maşallah. 80 tane kişi hocayla fıkıh çalışması yapıyor. Allah 800'leri de buldursun. Amin. 8000'lere de eriştirsin. Amin. 4000 kişilik aşevi kurmuş. Ben bizim evde 10 kişiyi yediremiyorum. Tabii. Bereketsiz bir adamım, hayırsız bir adamım. Ne estağfurullah. Olanı söylüyorum ya. Bereket diye bir şey yok. 4000 kişilik aşevi kurmuş. 4000. Bunlar Efendi Hazretleri'nin bereketleridir. Efendinin yolunda düzgün gidersen adam, Allah ona kapıları açar. Tarikatta istikamet ederseler, çok bereketli, bol sularla, yağmurlarla, mahsullerle dolduracağım diyor. He? Şimdi Efendinin yanındakilere de Allah Teala bu bolluğu, bereketi baştan vermiş miydi? Vermişti. Peşine ne diyor? لِنَفْتِنَهُمْ ف۪ي Ama verdiğim zaman da imtihan ederim ha. Eğer ki onu efendiden bilmez, mürşitten bilmez, kendinden bilir, başlar havalanma, büyük tanımaz, küçük tanımaz, 85 yaşında Hasan Efendileri kapıya koyar, alimlere, şeyhlere hürmet etmez, ben efendiye hizmet ediyorum, siz kimsiniz lan hareketleri? He? Elma kesmek, bilmem, odun kırmak. Bunlar hemen peşine cümleye bak. Hemen yuridan zikri rabbihi. Tarikatta istikamet etseler bolluk bereket veririm. Ama yine de imtihan ederim. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirir? İşte efendiye yakışmayan işler yapar. Yesluku azaben saada. Onu çekilmesi çok çetin olan azapların yoluna sokarım Allah buyuruyor. Onun için haddimizi bilelim. Mürşidimizi bilelim. Onun itikadını muhafaza edelim. Verilen zikirlere devam edelim. Huzurumuzu, huşuğumuzu muhafaza edelim. Tarikatla oynamaya kalkmayalım. Efendi Hazretlerinin yolunu kendimiz istediğimiz gibi çeviririz diye zannetmeyelim. Zannedenler oldu, helak oldu. İsimleri lazım değil. Şimdi onların hiçbiri yok. Ama İsmail Hoca gibiler kalacak inşallah. Değil mi? Erkek ve kız hafızlık Arapça medreseleri çalışmalarınız mübarek olsun. Şimdi buraya destek olun. Maddi, manevi destek olun. Hizmet var. Ama ot yok, ocak yok. Hizmet yok, bir şey yok. Ondan sonra topla da topla. Sonra da cukka. Olmadı. Efendiye, tefsirine, hadis itikadına aykırı konuşan, bunları barındıranlara asla destek olmayın. Batıla destek olmuş olursunuz. Allah sizi batıldan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi beytlerimizi okuyalım. Sonra okunur Hac-ı Şerif'ten iki ayet-i kerime okuyalım. Tamam. Rivayettir Zebur'dan fe'tekidni. Enel matlubu fatlubni tecidni. Ve in tatlub sivaye lem tecidni. Enel rahmanu fatlubni tecidni. Sivadan kıl firar hakka gidelim. Cemali bâ kemâle seyrederim. Bunun tamamı var Zebur kitabından. Yani bunu ben bir dergide mi yazdım? Bir yerde yazdım. Fatlubni tecidni hep. Hatırladınız mı? Ne zaman? Lale Gül'de miydi? Yoksa eski dergilerde mi? Lale Gül'de yazmışım. Maşallah onu okumakta çok fazilet var. İbnül Cevzi'nin kitabında görmüştüm herhalde de. Şaşırmıştım, kalmıştım. İşte Efendi Hazretleri ne buyurdu? Risale-i Kutsiye'de ve fil hadis diyor, hadis-i şerif. Kitaplarda kaynağını bulamadım. Ne dedi? İsmet Baba ne diyor? Hadis diyor. Hadis diyorsa hadiste. Kaynak aramak lazım olmaz. İsmet Baba hüccettir. Sonra bir de baktık İsmet Baba'nın bu rivayeti ta büyük muhaddis ki mevzuatın kitabını yazmış adam yani. İbnül Cevzi'nin kitabında çıktı. Demek ki senin kaynaklarda bulamadığın her şey yok demek anlamına gelmiyor. Ne diyeceksin terbiyeli bir adamsan? He? İmam Gazali'nin eserinde bir hadis gördün. Şu namazı kılın, şu zikri yapın. Sonra hadis kaynaklarında bunu bulamadın. Ne diyeceksin? Ben araştırmama rağmen bulamadım. Kaynak bulamadım. Ama İmam Gazali hüccet olarak yeter. Zaten İmam Gazali lakabı ne? Hüccetül İslam. Ebu Bekir Sifil gibi ne yapmayacaksın? Madem kaynaklarda yok, o zaman Gazali hadis bilmiyor. Hadiste zayıf. Gazali hadiste zayıf, bizim Sifil hadiste kuvvetli. E şimdi böyle karın ağrısı olur mu ya? Karşında konuştuğun Cübbeli Ahmet değil ya. Cübbeli'ye vuran vuruyor zaten. Ama İmam-ı Gazali'ye dokunursan, Abdülkadir Geylani'ye dokunursan, İhya-ül-Ümiddin'i yakmak isteyen alim ne oldu? Zoppayı yedi. Değil mi? Hem de beş kamçıda dayanamadı, bas bas bağırarak uyandı. Uyanınca kamçının izleri sırtındaydı, ölene kadar da çıkmadı. Ölene kadar çıkmadı. İhya-ül-Ümiddin'i yakın diye fetva verdi. Ondan sonra yanından yastığı gibi yanından ayırmadı ve bütün dünyaya yazdırıp dağıttı. Resulullah Efendimiz'i dört halifeyi görünce, sopa yiyince anladın mı sen? Onun için edebimizi bileceğiz. Bak bu rivati sonra kitapta buldum ben. Yani yok denir mi ya? İsmet Baba'nın kitaplarda gördüğünü sen görememiş olabilirsin. Onlar çok daha fazla yazma eserler zamanı o zamanlar. Zebur kitabı dört büyük kitaptan biridir. Ateyna Davud'e Zebur'a. Biz Davud'a Zebur verdik Allah buyuruyor. İsra suresi olacak. Şimdi Zebur kitabında ne yoktu? Helal haram yoktu. Meseleleri yani. O neye bağlıydı? Helal haram şeriatları hususunda hangi kitaba bağlıydı Davud Aleyhisselam? Söyle. Tevrat-ı Şerif'e bağlıydı. Hükümler Tevrat'ta var idi. Çünkü Tevrat'ta وَكَتَبْنَا عَلَوْا فِي الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Biz Musa'ya levhalarda yazdık. Ne yazdık? Tevrat kitabı 1 milyon ayet idi. 1 milyon. Her şeyden vaaz yazdık, nasihat yazdık. Her şeyin hükmü hakkında beyan yazdık. Onun için İsrailoğullarını bütün peygamberleri ahkam hususunda neyle amel ettiler? Tevrat'la. Peygamber de olsa ona yeni vahiyler geliyordu ama özel meseleler hakkında geliyordu. Mesela peygambere Mevla vahiy ediyordu. Git şu adama söyle. Ne söyle? Çok faziletli bir ameller yapmış. Tabi o peygamber onu Allah bildirmese bilmez. Git o ümmetine söyle. Hadislerde çok geçiyor böyle. Rivayetlerde, kıssalerde. Söyle ona ki Allah ona 3 tane makbul dua vermiş. O da gidiyordu o peygamber. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adama diyordu ki bana vahiy geldi, Allah bildirdi. O da çok heyecanlanıyordu. Diyordu ki Mevla ne buyurdu? Mevla senin hakkında buyurdu ki ona 3 tane kabul dua verdim. Ne isterse anında olacak. Bize de 30 tane vermiş. Kabul dua çok ama anında kabul hakkı özel bir mesele. Çünkü her şeyin vakti var. Peki dedi. Sonra o peygamber gidiyor mesela. Adam da işte hanımına söylüyor. Ya hanıma söylenir mi bu işler? Allah hanımı da ıslah etsin. Duanın birinde hanımına kullan bozuksa. Allah onu düzeltir huyunu. Hanıma denmemesi lazım iken kalktı hanımına dedi. Hanımı da dedi ki sen dedi 3 duanın 3'ünü de kendine mi kullanmayı düşünüyorsun? Ne yapayım dedi. Bir tane de benim hakkım yok mu? Olsun senin hakkın. Ne yaparım, ne istiyorsun dedi. Dedi ki Allah'a bir dua et, ben dünyanın en güzel hanımına döneyim dedi. Zaten yaşlandım, buruştum, kırıştım dedi. Ne olacak, bu sana da yarar dedi. E dedi, doğru diyorsun. Namazda bile imamlığa geçerken, yani bütün şartları haiz oldukta eşitse, 10 tane hoca var, bütün şartlar aynı, hanımı en güzel olan geçsin. Neden? Gözü dışarıda kalmaz. E şimdi de fıkıhta söylüyor bunu, mültekada. Ben söylemiyorum ha. Ama şimdi nerede? Zaten eşit meşit bir şey yok ki. Bir tane zor buluyorsun doğru okuyan. Ya da onu da bulamıyorsun. Çoğu camide bile yanlış okuyor imamlar. Ondan sonra bir dua etti. Hanımı dünyanın en güzeline tehavvül etti. Allah Allah. Bir zaman geçti biraz. Adam da duaları idareli kullanıyor. Çünkü 3 tane bir barutu attı, bir top gitti. E şimdi 2 barutu var. Ölüm var, kalım var yani. Dünyada tehlikeler oluyor. Dua, hazır dua kenarda dursa iyi olur da. Ha? Hele bana verse kurban olduğum, buradan çıkmadan kullanırım. Tabii. Çok işlerim var. Allah için kullanırım, vallahi kendim için kullanmam. Vallahi kendim, şu bid'at ehlinin bir anda kahrolması için kullanırım. Efendi Hazretleri'nin kurtulması için kullanırım. Ya ben böyle, hiç o işlerde nefisçi değilim, ümmetçiyim. Ondan sonra, ama çok fazla hak verirse birkaç da kendime kullanırım, ayrı devam. Ondan sonra sen efendim, kadın çok güzel oldu, bir ay geçti, iki ay geçti, kadın başladı. O zata mübarek zat, salihlerden veliyullah. Peygambere vahiy geliyor ya, gidiyor özel. İşte o öbür peygamberler 124 bin, bir rivayet 224 bin. Onlar böyle yaparlardı, anladın mı? Yani özel vahiyler gelirdi. Hükümler Tevrat'tan alınırdı. Ama şahıslara özel, çok da iyiymiş ama değil mi o dönemler? Bir de bizim kapı çalınırdı, bir de baktın. Bir peygamber gelmiş bize, demiş ki mesela Allah sana şöyle söylüyor, böyle söylüyor. Çok acayip olurdu ya. Vahiy kesildi hepten şimdi, ne olacak? Salih rüyalar kaldı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salih rüyalar olursa aynı haberler geliyor. Başka da bir şey kalmadı. Peygamberlik kalmadı şu anda. Bunun üzerine kadın demesin mi ki kocasına ikide bir, ya sen de çok yaşlısın. Efendim, gücün kuvvetin yok, bilmem ne, paran yok. Ne olacak? Ben krallara layıkım diyor ya. Kralın biri beni görse kapar. Sen ne biçim adamsın ya falan filan. Aa! İnsan böyle der mi kocasına ya? Vay terbiyesiz kadın dedi. Çok siniri bozuldu. Ya Rabbi bunu dedi, maymuna tebdil eyle. Yahu kadın oldu kazan karası, maymun gibi bir şey. Ya atsan atılmaz, satsan satılmaz, çocukların anası, boşasan boşanmaz, Allah dostları böyle vırt zırt karı boşamaz. Ya bir bakıyor öyle maymun gibi, öyle bakıyor maymun gibi, Allah'ım ya Rabbim dedi. Ya Rabbi burada evde ocakta böyle karıyla durulur mu? Bari bunu eski haline tebdil eyle. 3 dua bir karıya gitti. Onun için Efendi Hazretleri derdi ki, dua ederken ya Rabbi bana ne dua edeceğimi de ilham eyle. Hep ne kabul saatlerine denk gelmişizdir, ucuz ucuz işlere gitmişizdir. Zebur kitabında yani kıssalar var idi, itikadi konular var idi. Peygamber'e özel vahiyler gelirdi, o da gider insanlara tebliğ ederdi. Enbiya öyleydi o zaman. Onun için hep bazı nasihat var Zebur kitabında. İncil kitabında da, İncil-i Şerif'te de hükümler, fıkıhlar yine Tevrat'tan alınırdı. Ahd-i kadim. Yani ahd Allah'ın vahyi yani ahdi sözleşmesi. Kadim dedikleri eski yani Tevrat'tır. İncil sonraki ahittir. Fakat İncil-i Şerif'te de bazı hükümler vardı. Bazı. Az az, çok az. Zebur'da hiç yoktu. Hep nasihatti. İncil-i Şerif'te biraz vardı, çok az. O kadar. Ahkam Tevrat'tan alınıyor. Şimdi sadece Hazreti Kur'an'la amel edebiliriz. Diğer kitapların hükmü neskedilmiştir. Sakın bir Tevrat alayım da okuyayım demeyin. Helak olursunuz. Haram edilmiştir. Niye okumuyorum ya? Ama onları değiştirdiler. Davud Aleyhisselam'a iftira atıyorlar. Zina ediyor diye. Tevrat'ta şu anda var. Lut Aleyhisselam kızlarıyla zina ediyor diye, haşa. Şu andaki Tevrat'ta var. Ya. Onun için okumanız haramdır. Bir kere sohbete gidiyoruz 30 sene evvel İzmit'e mi, Adapazarı'na bir galericiler, mareciler. O zaman bana çok hevesli insanlar gelir de biz seni götürelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. İyi gidelim falan. Ondan sonra giderken yolda bir tanesi. Yani namaz abdest de yok. Yeni yeni bir şeyler okumaya başlamış. Ben dedi geçen gün sahaflara gittim. He, bir İncil aldım dedi. Maşallah dedim, Kur'an'ı çoktan bitirdin herhalde. Sen ne yapıyorsun ya dedim. Sen ne işin var dedim İncil okuyorsun ya. Yani insanlar çok cühela. Onun için sakın öyle işlere girmeyin, girenleri de uyarın, haram edilmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz bile, ya bu Yahudilerin medreselerine bir gireyim, orada Tevrat'tan bir şeyler okuyorlar, eski vahiylerden bir şeyler duyayım diye heves etti. Ama Resulullah Efendimiz'e sormadan iş yapar mı? Yapmaz. Halbuki Hazreti Ömer sakat tahtaya basar mı? Basmaz. Hazreti Ömer'e bile izin verdi mi? Vermedi. اَمْتَهَوِكُونَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى Yahudi Hristiyanlar şaşkına döndüğü gibi, kitapları bozulduğu gibi, siz de mi şaşırtmak istiyorsunuz? Yani Hazreti Ömer bozulmazdı haşa. Ama Hazreti Ömer'e bunu diyerek ne yapmış oldu? Hepimize bu kapıyı kapatmış oldu. Onun için ben hacıyım, hocayım, kendime güvenirim, öyle bir şey yok. Hazreti Ömer'e izin verilmedi. Sen kimsin? Öyle mi? Zebur'dan rivayettir. Rivayettir Zebur'dan Fatih İdni. Mevla buyuruyor, ey kulum bana inan, ben varım. Ben hakkım, ben sabitim, ben münezzehim, ben yüceyim, bana inan. Fatlubni, beni ara, tecidni, beni bulacaksın. Beni ara, beni bulacaksın. Tarikat nedir? Allah'ı aramanın yoludur. Mevla ne buyuruyor Zebur kitabında? Beni ara, beni bulacaksın. Aramazsan bulabilir misin? Bulamazsın. Sen Allah'ı nerede arıyorsun? Yatakta. Sofrada. Zikrin var mı? Yok. Gündüz gece 24 saatte birkaç saat Allah'la özel halvet yapıyor musun? Celle Celaluhu. Yok. Tarikat dersi olmayan Allah ile özel oturayım zikredeyim. Nerede görülmüş? Tarikatı olan adamların bile çoğu şimdi dersini doğru yapmıyor. Enel matlubu fatlubni tecidni. Aranacak benim. İstenecek benim. Duysan bir yerde bir hazine var, gömü var. Sahipsiz. Kimse de bilmiyor. Çok da büyük mal mülk var. Sen o parayı almak için o hazine avcıları var, define avcıları. Gece gündüz geziyorlar dağ bayır demeden. Günlerce kazıyorlar. Ya aranacak para değil, aranacak karı değil, aranmaya değer olan makam mevki değil, bürokraside memur olmak değil. Senin derdin nedir? Senin gayen nedir? Hedefim şu, oraya kilitlendim. Nereye kilitlendin? Bir imtihanı kazanayım da ne olayım o sıra? Memur olayım. Doçent olayım, kilitlenmiş oraya. Profesör olmak için canı çıkarıyor. Değil mi? Gerçi şimdi 2000 dolara falan profesör oluyorlar. Değil mi? Bir tane profesör var ya, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in biat edenlere mürtet diyor ya, bilmiyor musunuz onu? 2000 dolar almış profesörlüğü. He, Türkiye'den değil. Yurt dışından alıyor. Ha, onun için. Ben şimdi parayı bastırsaydım ordinalis olurdum. Tabii. Diploma toplama yani, başka bir şey yok. Ama adam olamazdım. Adam olamazdım. Çünkü bizim matlabımız, maksadımız doçent olalım, profesör olalım değil. Memur olalım, amir olalım, zengin olalım değil. Aranacak, istenecek bunlar değil. Bir ömür sermayesi uğrunda tüketilmeye değer şeyler değil. Bu hayat bize Rabbimizi bulmak, bilmek için verildi. Çünkü Mevla bizi yarattı ki onu tanıyalım da biz kazanalım. Mevla maruf olsun, tanınsın diye yaratmadı bizi. Biz arif olalım, Allah'ı bilen dostlar olalım diye yarattı bizi. Halaktul halqa liyarbahu aleyye la liyarbaha aleyhim. Ben bu kainatı yarattımsa, kullar benden kazansın, karlı çıksın diye yarattım. Ben onlardan kar edeyim diye yaratmadım, Allah buyuruyor. Ne büyük hadisi kutsidir. Kuntu kenzen mahfiyen fe ahbebte en urafe. Fe halaktul halqa liyarifuni. Ve fi rivayetin li'urafe. Ben gizli bir hazineydim. Değil mi? Evliyaullah bu hadisi kutsiyi çok nakleder. Kaynaklarda yeri var mıdır? Vardır ama tasavvuf kaynaklarında vardır. Risale-i Kutsiye de işit. Gel küntü kenzen remzi subhan. Vardır. İnkar edebilir misin bu hadisi kutsiyi şimdi? Bütün evliyaullah'ı reddetmiş olursun. Sen kimsin? Ben gizli bir hazineydim. Yani ne demek? Kimse yoktu ki beni bilsin. Bilinmeyen şeye gizli derler. Yoksa Allah Teala hiçbir hicap perdeleyemez. Allah Teala'yı gizleyecek bir şey yoktur. Ama gizlenmesi ne demek? Kimseyi yaratmadığım için o zaman ezelde bilinmiyorum yani, tanınmıyorum. Gizlilik o yani. Yoksa kim gizleyecek Allah, haşa. Ben gizli bir hazineydim. Niye hazine diyor kendine? İnsanlar hazineyi duydukları zaman birbirinin kafasını kırarlar. Birbirini öldürürler, onu ben alayım sen alma diye. Onları dozerlerle kazarlar. Ses işitilmesin. Dozer mozer getirirsek etraftakiler duyar. Hazineyi bulduğumuz zaman bölüşenler çıkar. Ondan sonra herkes gelir, bana da ver, bana da ver. Onun için ne yapar defineciler? Gizli gizli kazarlar. İğneyle kuyu kazarlar. Yandaki köylerin evlerinde çıt çıkmasın, ses duyulmasın, yankı yapmasın diye ne kadar gizli kazarlar, öyle mi? Çünkü hazineyi bulmak mühim bir şeydir. Onun için orada da kimseyi ortak etmemek isterler. Onun için esas aranacak hazine kimi? Kimdir? Allah-u Teala. Ben hazineyim. Çünkü beni bulursan her şeyi buldun. Beni kaybedersen her şeyi kaybettin. Paran var, Allah'ın yok Celle Celaluhu. Yani Allah'a itikadın yok. Allah'la halvetin yok. Allah'a zikrin yok. Ne yapacağız parayı? Katır trilyonu olanlar mutsuzum diye intihar ediyor. Katır trilyonu olanlar. Evlerinde, ocaklarında zikir huzuru yok. Kur'an bereketi yok onların. Demek parayla değil. Hidayet. Onun için hazine burada. Nereye ulaştın? Allah'ı kaybettinse hiçbir şeye ulaşmadın. Neyi kaybettin? Memuriyetten oldum, paramdan oldum, iflas ettim, onu tükettim, bunu yitirdim. Allah'a kazandın mı rızası kazandın? Hiçbir şey kaybetmedin. Allah'ı bulan her şeyi buldu. Allah'ı kaybeden her şeyi kaybetti. Ben gizli bir hazineydim. فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ Sevdim ki tanınayım, bilineyim. İstedim ki kullar yaratayım, beni tanıyanlar olsun. İşte o sevdim noktasında hangi nur zuhur etti ilk olarak o sevgiden? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah sevdim dediği anda ilk sevgilisinin nuru zuhur etti. Onu tanıyanların, bilenlerin, ariflerin, velilerin, Resullerin, Nebilerin, Sultanı Muhammed Mustafa zuhur etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben gizli bir hazineydim. Sevdim ki tanınayım, bilineyim. Fekalaktul halka. Bütün mahlukatı yarattım. Liyarifuni. Beni bilsinler, beni tanısınlar için. O zaman niye yaratılmışız? Allah'ı bulmak, bilmek için. O zaman matlabımız, maksadımız ne olmalı? Rabbimizi tanımak olmalı. Evvela ehli sünnet itikadı üzere. İsimlerini, sıfatlarını öğrenmek suretiyle. Evvela şeriat, şeriatsız tarikat olmaz. Tarikatsız hakikat olmaz. Hakikatsız marifet olmaz. Marifetsiz vuslat olmaz. Anladım. Evvela iman, İslam, ilmihali yazdım size. İkinci cildini de hazırlayacağım inşallah. Yani o da yakındır. Ana taslağını bitirmişim. Birinci ciltteki ilk bahis 120 mi 140 sayfa Ehl-i Sünnet itikadını yazar. Eski yazdığım itikat risalesi de güzeldir ama çok kısadır. Burada tabii 120 sayfa yazmışım. Bir insan bunları bilmeden, oradaki Allah'ın isimlerini, manalarını bilmeden, sıfatlarını bilmeden, Ehl-i Sünnet itikadını öğrenmeden tarikata girerse tarikattan nasip alamaz. Çünkü evvela İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurur, itikat Ehl-i Sünnet'e göre düzgün olacak, sağ kanat diyelim. Sonra amel, müçtehitlerimizin beyanı ve çile fıkha göre uygun olacak. Abdest, gusül, taharet, namaz, oruç, hac, zekat, bütün bunlar fıkha göre olacak. Bu da ikinci kanat. Ne zaman uçuşa geçilir? Ondan sonra tarikat ve zikirle beraber Allah'ın da diyor Celle Celaluhu yardımı müsaade ederse uçuşa geçersin. Artık seni kimse tutamaz. Ruhaniyetin miraca çıkar. Ama sağ kanat yok, uçamazsın. Sol kanat yok, uçamazsın. İlla bir yandan itikad Ehl-i Sünnet'e göre düzgün olacak, bir yandan fıkıh. İşte bizim İman İslam İlmihali 800 sayfadır. Çok şeyler yazdık onda. Hiçbir kitapta belki de yok. 120 sayfasında itikadını düzelt. Geri kalanda da zaten abdest, kusur, taharet ve namazın hepsi yazılmış. İkinci ciddede oruç, hac, zekat yazıldığı zaman iman ve ameli salih. İki cidde ne olur? İman 120 sayfada yazılmış. Ameli salih ne? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Bütün salih ameller olsa cennete girmenin şartı, kimse cennete giremez. Çünkü salih ameller milyonlarcadır. O zaman hangi iman ve ameli salihte, hangi amel kastediyor Kur'an-ı Kerim'de? 45 küsur ayet-i kerimede. İnnellezîne âmenû ve âmilus salihat. İman etmiş olanlar ve salih amel işleyenler. Hangi amel? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bu hususta ben kitaplarda bir şey bulamadım. Sonra sırf Allah'ın mahzu kerim, fazlu ilhamıyla Rabbim benim kalbime ilka etti. Evliyaullah'ın kerameti haktır. Onlara ilham gelir. Mevla bana bildirdi ki bu salih ameller İslam'ın 5 şartıdır. Anladın mı? Salih amel 5 işte. Namaz, oruç, hac, zekat. Tamam. Zaten zengin değilsin hac düşüyor, zengin değilsin zekat düşüyor. Kaldı sana 3 tane. Ondan sonra efendim kelime-i şehadeti ikrar buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en abduhu ve resuluhu. Bu da iman kalptedir. Dille ikrar, dilden söylemek de bu da İslam'ın şartıdır. İmanın şartı değil. Niye? İman inanmaktır. Bir adam dilsizse, kelime-i şehadet getiremezse Müslüman olamaz mı? Onun için iman kalptedir, akıldadır, beyindedir. Onun için imanın şartı demediler dille söylemeyi. Ya ne dediler? İslam'ın şartı. E iman İslam ayrı mıdır? Ayrı gayrı değildir. O zaman bir adam Müslüman oldum dese fakat kelime-i şehadeti diliyle söylemese bu adam mümin olabilir mi? İmanı var denir mi? Denmez. E niye? Nasıl şahitlik edeceğiz? Kalbinde ne var? Dilinden dökülmediği için. Ama özrü varsa yani dilsiz falan o zaman yani imanın olmazsa olmaz şartı değil. Ne demek? Dilsiz de Müslüman olacak da mümin olacak. Onun için. Ama hiçbir manisi yok. Ben müminim diyor, kelime-i şehadeti söylemiyor. E, İslam'ın şartıdır ama onu ikrar etmediği zaman biz onun imanlı olduğuna da şahitlik edemeyiz. O zaman ne oldu? İman da şart olmuş oldu. Bu dolayısıyla yani. Şimdi kulum bana inan ben varım. Aranacak benim. Sen neler peşindesin? Bir diploma için 20 seneni verdin. Gençliğini tükettin. Bir kere beni aramadın. Bir kere beni zikretmedin. Bir gün oturup benimle tek başına kalmadın. Rabıtadan haberin yok. Murakabeden haberin yok. Zikirden haberin yok. Ölüm geldi gelecek. Hazreti Aleyhisselam kafamızda dolanıyor. Kon emrini bekliyor. Bir anda gideceğiz. Bizden gençleri öldü çoktan. Biz mi ebedi kalacağız? Peki sen ne zaman aranması değer olan o hazineyi arayacaksın da bulacaksın? Daha Elif dememişsin be. Beni ara. Beni ararsan beni bulursun. Bulan arayan bulmaz her arayan. Allah Allah. İsmet babamızın. Bulan arayan bulmaz her arayan. Tamam her arayan bulmaz ama bulanların hepsi de arayanlardan olmuştur. Hiçbir aramayana da Allah zorla kendini buldurmamıştır. Allah istese zorla herkesi Müslüman eder. Ama Allah-u Teala'nın işine gelmez. Mevla ister ki iradeni kullan. Hidayet iste. Beni bulmak iste. Buna mesai sarf et. Buna vakit harca. Açık oturumları dinlemeye, haberleri dinlemeye, reklamları izlemeye, diziler. Koca koca adamlar bakıyorum dizilere takılmış. Adamı görüyorum, böyle diziden bahsediyorlar, utanıyorum. Bu adamın işi mi bitti bu dizi seyrediyor ya? Allah Allah. Sen kaç kere zikrettin, kaç kere Allah dedin? Zikir dersi aldın mı? Zikir yapıyor musun? Mevla'yı bulacaktın. Hani arif olacaktın. Hani ölüm geliyor. Sen bu yol, manevi yol çok uzundur mesafeleri. Daha hiç başlamamışsın. Dizileri seyrediyorsun. Tam bir ahmaklık yani. Ama diziyi vaktinde canlı seyreden, arada reklamlarıyla beraber kalkaleli ahmak. Ahmak o. Böyle oluyor. Bazı biraz daha ahmaklığı az olanlar, ya diyor çok vakit kaybetmeyeyim, sonra izleyeyim internetten, hızlı geçeyim diyor. O da sonuna bakıyor, kim kimi öldürmüş, kim kime bilmem ne yapmış. Orayı görüyor falan, tamam. Bu da normal ahmak, kalkalesiz. Yazıklar olsun. Milleti oduna çevirdiler. Asker orada operasyon yapıyor. PKK ile bir yandan mücadele var. IŞİD ile bir yandan mücadele var. Suriye'de Müslümanları kurtarma mücadele var. Memlekette hala darbe tehlikesi geçmemiş diyorlar. FETÖ'nün belası var. Allah başımızdan defuraf eylesin. Yani bu kadar dünya meseleleri, ahiret meseleleri var. Adam kalkıp dizi seyrediyorsa bu adamdan vatana, millete hiçbir hayır gelmez. İşimiz mi bitti ya? Bizim Lale Gül TV ne güne duruyor? Ne işin var diziye? Sıralı konuşuyorum orada, görmüyor musun? Dur. Çenem düşmüş. Ne dinlemiyorsun? Dünyanı da öğrenirsin, ahiretini de öğrenirsin. Ben haberleri de söylüyorum ne olduğunu, merak etme. Şimdi Dabık'a doğru gidiyor ordumuz. Cerablus'u hallettik elhamdülillah. Akşama kadar yeterse bu haber. Oturun zikredin. İşiniz ne? Mübarek adam. İnşallah Allah Dabık'a aldırsın Allah'ım. Amin. Musul'u kazandırsın Allah'ım. Amin. Türk askerini muzaffer eyle ya. Amin. PKK'yı PYD'yi kahreyle ya. Amin. Ve ordumuzu bir an evvel Müslümanları kurtarmaya muvaffak eyle ya. Amin. Ve sen ya Rabbi Amerika'nın oyunlarından, hilelerinden muhafaza eyle ya. Amin. Sonra beraber kazanırsın. Masada bir oyun ederler. Lozan'da yaptıkları gibi aldıklarımız yerleri kaybettirirler. Bu hilelere düşürme bizi ya. Amin. Devlet adamlarımızı uyanık eyle. Amin. Tayyip Bey ekibine yardım eyle. Amin. Ya Rabbi sen onları muhafaza eyle. Amin. Sen onlara rüştlerini ilham eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Hayra teşvik eden, şerden engelleyen adamları yanına yakın eyle. Amin. Yanlış istişare verenleri defurafı izale eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbesi. Bu vaziyette onu falan geçeriz bu salavat işinde. Değil mi? Siz zaten diyorsunuz ki bir daha 10 demeyelim hoca, işte arada kaynatalım. 10 salavat pazar günü olsun. He? Bundan sonra da pazar sohbetlerinde hocalar hemen 10 salavat en az getirsin millete. Bu da adetiniz olsun. Ya? Efendim, aranacak benim, beni ara, beni bulacaksın. Ve in tatlub şiva ilem tecidni. Benden gayrini ararsan beni bulamazsın. Oturmuş tarikat dersi, zikir. Niye yapıyorsun bunu? Uçayım diye. İşte o zaman beni bulamazsın. Niye yapıyorsun ders çok? Ya cinlerin huttamı geliyormuş. Şunları okursam, ne olacak on sonra zikir yaparsam? Cinlerin reisi geliyormuş. Ne istersen dile benden. Var mı öyle işler? Var ama size gelmez. Bana da gelmez. Bir ara çok heveslendim ben. O zaman oruç da tutabiliyordum tabii. Şeker hastası değildim. Riyazat lazım. Hayvanı gıda yemeyeceksin, süt yok, yumurta yok, o yok, bu yok. Üf, bayağı bir sıkıntılı. Yapacaktım. Efendi Hazreti dedi, uğraşma o işlerle. Kurtardı beni elhamdülillah. Ben de meraklıyım. Ulan cinlerin reisi gelse bana, ben ne yaparım şimdi? Dese ki bana ne diyorsan yapalım. E ne diyeyim sana derim ya. Git şu bidat ehlini bir tokat çak. Bir ceryana çarptır derim yani. Şu bidat ehli var ya, kader yok, mader yok, dümdüz giden. Değil mi? Yoksa bu adama gıcık oluyorum, şunu bir dayak atın şuna demem yani. Gıcık, nefsim için gıcık olabilirim bir adama ama pek öyle nefsim için gıcık olduğum adam da yok yani. Allah, çünkü kızdıklarım var şimdi cinler. Ben de o işe kullanırdım diyorum ama sonra o işler karışır. Sen bir şey istersin, o da bir şey ister. Anladın mı falan? Seni beni aşar yani. Ondan sonra bir de bakıyorsun cinci hocalar sabaha ölü bulunmuş. Nerede? Kuyunun dibinde. Böyle cinci hocalar ölü bulunanlar oldu. Çünkü çok uğraşırsan ondan sonra bir de baktın tepe taslak kuyunun dibine atarlar. Bizim işimiz zikirdir. Anladın mı? Sen niye bu kadar ayetleri okuyorsun? Kuluhiye riyazatı yapıyor. Vay vay vay vay. Kuluhiye riyazatı. Üf. Sonra ne geldi? Cinlerin emri geliyor. Ne istersen iste benden falan filan. Bir de bak cinler Allah'ın yarattıkları içinde en büyük yalancıdırlar. Sahtekarlıkları çoktur. Onun için dediklerine de çok güvenilmez yani. Ama sen benden başkasını ararsan beni bulamazsın. Ayeti çok okuyor, sureyi çok tekrarlıyor. Neden? Cinler emrime girsin. İş değil. Melekler benim dediğimi yapsın. İş değil. Ne olsun şunu çok okuyayım, okuyayım, okuyayım, zengin olayım. İş değil. Tamam okuyabilirsin. Ama yine zenginliği Allah yoluna kullanma niyetiyle. Anladın? Benim Erbain İdrisiye'nin arkasında var. Duaların kitabında var. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Şunu okusan zengin olursun. Değil mi? Diyeyim size bir zenginlik usulünü. Boşuna define aramayın, canınız çıkar. Her gün 100 kere. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Bu kadar 100 kere. 100. de derse Muhammedur Resulullah sadikul adil emin. Dualarım kitabında var bu hadis-i şerifin kaynağı. 100 kere oku, parayı koyacak yer bulamaz. Ben niye böyle yapmıyorum? Nasip değil, yapamıyorum demek ki. Durumum çok iç açıcı değil. Nasip değil demek ki. Belki birinize nasip olur, çok zengin olursunuz. Ama burada bak, 4000 kişilik aşevi var. Zengin olup da köşeyi dönüp gitmeyin köşeden. Burada gelin hocalara yardım edin. Zengin oluyorsunuz, ondan sonra kimseyi bulamıyoruz, öyle mi? Zengin olana kadar geliyorlar. Zengin olunca çok meşgulüm hoca efendi, işim var. Ben bari parayla yardım edeyim talebelere diyorlar. Birkaç ay sonra parayı da kesiyorlar. Arada bulasın zengine efendiyi. Ne lazım böyle zenginlik? Namazdan, cemaatten, sohbetten geri bırakacak, işten zenginlikten. Muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Kabul olur diye korkmayın ha. Kabul olsun. Lazım değil öyle zenginlik. 100 kere la ilahe illallahül melikul hakkul mübin. Cennetin kapısını çalar diyor. Ve zenginliğin kapısını çalar. Hazineye girer diyor. Maddi hazine, maddi. Ama sen Allah'ı zikretmek için Rabbim seni bulayım diye okusan Mevla daha memnun olur değil mi? Daha memnun olur. Benden gayrini ararsan beni bulamazsın. Neymiş? Gözlerini kapatmış, sıkmış, sıkmış. Anlı manlı böyle sıkıştırmış. Murakabe yapıyor. Ne olsun şöyle duvar çatlasın da bir şey çıksın diyor. Ulan duvar çatlasa ne olur? Arkada öbür duvar var yani. Yanda başka bir sanayi yani. Lastikçi var. Ne sıkıyorsun kafanı siz sıkıştırıyorsun da çatladı duvar dedi. He? Tayyip Bey çatladı kapı diyor. Biz de çatladı duvar diyelim. Ne yapalım yani? Çatladı duvar diye sen zikir yapılır mı ya? Bey öyle sıkıyor kafası. Neymiş? Keşfim açılsın. Ne olacak sonra? Kabirdekilerle görüşeyim. Ulan iştahın kaçar, moralin bozulur. Ne görüşeceksin? Bir görüşeceksin, adam diyecek sana azaptayım zaten, yanıyoruz burada diyecek. Senin de moralin bozulacak, iştahın kaçacak. İşine bak, yemeğine devam et ya. Ne sıktın kafanı kardeş? Adam kabir ehliyle görüşeyim diye çatlıyor. Ben de uğraştım bir ara. Efendi Hazretleri dedi, Ahmet! Benim arkadaşların keşfi açıldı, adamlar takur tukur, efendi baba şöyle buyurdu, İsmet baba bunu hangi kitapta buyurdu diyorum, biz kabirden görüştük diyor. E dedim efendi hazretleri bu doğru mu? Dedi doğru, bu adamın keşfi açıldı, e bizim de açılsın biz. Bu adam dün geldi, biz 40 senedir buradayız, ne oluyor ya? Dedi bana Ahmet, keşifler geçicidir, kapandı mı sıkıntıya düşersin, gökten yere düşmüş gibi olursun. Sana verilen ilim bakidir, sen ilimle meşgul ol. Bak o arkadaşlar şimdi yok, hepsi gittiler. Perişan da oldular. İlim kaldı. İlim kaldı arkadaşlar. Mal gider, ilim kalır. Keşif gider, ilim kalır. Evliyalık gitse ilim kalır. Kalır. Bu dünyada herkesin kayma ihtimali var. Kimse peygamber değil. Onun için Allah kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Şimdi Beni ararsan beni bulacaksın, benden gayrını ararsan beni bulamayacaksın. Çünkü işe ne karıştı? Süte su karıştı. Kan karıştı, idrar karıştı. Bir damla karışsa bir kova süt murdar oldu, içilmez. Çünkü sen ihlası bozdun, iflasa adım attın. Mevla sırf kendisi için yapılanı sever. Sırf kendisi için. Peki sırf zatını razı edip zikredeni aç bırakır mı? Eşsiz bırakır mı? İşsiz bırakır mı? Yani sen Mevla'yı zikredersen Mevla seni muhtaç eder mi? Etmez. Ama sen onun rızasını kazanmaya hedef al. Anladın mı? Cennet için bile olmaz. Cennet istersin ama yine Allah'ın rızası oradadır diye. Cennete girenlerden razıdır diye. Cehenneme girenlerden razı değildir diye. Cennet rıza mahalli olduğu için cenneti istiyoruz. Yoksa cenneti köşk var, saray var, huri var, gılman var diye istemeyeceksin. Niyetini tahsiye edeceksin, düzgün yapacaksın. Anladın? Mevla oraya girenden razı diye rızasını isteyeceksin. Harun Reşit ne yaptı? Bütün cariyelerini topladı bugün. Bugün dedi eşref saatime geldi, çok mutluyum. Hepinize dedi bir teklif yapıyorum. Sarayda ne kadar mal mülk var, hepinize bir tane hak veriyorum. Kim neyin üstüne elini tutarsa o onun oldu. Birisi gitti bir vazoya tuttu. Biri gitti avizeye tuttu. Biri gitti bilmem efendim koltuğa tuttu, sedire tuttu, tahta tuttu, taca tuttu. Bir tanesi duruyor. Dedi, kızım sen niye bir şey almıyorsun? Niye bir şeye dokunmuyorsun? Dedi ki ben inanmıyorum ki tuttuğum benim olacak. Ne demek istiyorsun? Emirül müminin, padişahı, halife-i ruh-i zemin, değil mi? Abbasi halifesi. Ben yalan söyledim he? Sen ne biçim terbiyesizlik yapıyorsun? Neye tutarsan senin? Tamam o zaman gitti tuttu onun üstüne. Ne oldu? Senin hareminde olacağım, eşin olacağım. E ne oldu şimdi? Ya sen ne uyanık çıktın dedi ya. Ben de sözümü bozamayacağıma göre tamam seni alıyorum nikahıma. Ne oldu şimdi? Bütün saray kimin oldu? Onun oldu. Öbürleri bir saksı elinde kaldı. O zaman lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Lazım olan ev sahibinin memnun olması. Yoksa eve girmek hüner değil. Girdin saraya ama padişah razı değil. Sana sinirli. O saray sana zindan olur. Sahibi razıysa hane mamur olur. Kaçak gibi, hırsız gibi niye girelim? Şerefli bir şekilde kapılarda karşılanarak ağırlanalım. Değil mi kardeşler? Evet. Ne buyuruyor? Ener Rahmanu fatlubni tecidni. Rahman benim. Gözyaşını ancak ben silerim. Anam baban acır ama şifa veremez. Hayat veremez. Para veremez. Ne güzel Allah vermediğine kim verebilir? Anam baban da fakir, senin fakir. Ne olacak? Bütün iyilikler bendendir. Rahman ve Rahim benim. Onun için sen beni ara, beni bulacaksın. Zikrin yolunu öğrenin. Tarikatın usulünü öğrenin. Allah ile halvet yapın. Gece teheccüdlerde Mevla ile baş başa kalın. Tecellilere mazhar olursunuz. Benim gibi enayi olmayın. Yazık ettim ömrüme 40 sene, 45 senedir efendi yandayım. Bir şey olamadım. Çünkü amel edemiyoruz yani. İşte dersim var, işim var. Hastalıklar da çöktü üstüme ya. Allah niyetimizle kabul eylesin. Ben zayıf düştüm çok. Sizin sağlığınız var, sizin gençliğiniz var, sizin vaktiniz var. Ben size imreniyorum. Allah nazardan muhafaza eylesin. Evet, okudum sizi baştan işte derse başlarken. Nazar olmayasınız diye. Yani ne mutlu size. Ben böyle konuşturuyorum birkaç, ondan sonra devriliyorum. Onun için siz bu sıhhatin kıymetini, vaktin kıymetini bilin. Ya Allah fırsatları değerlendirenlerden eylesin. Sivadan kıl, firar hakka gidelim. Cemali ve kemale seyri edelim. Yani Allah'tan gayrı her şeyden kaç. Anam meşgul ediyor kaç. Babam meşgul ediyor kaç. Karın meşgul ediyor kaç. Oğlum meşgul ediyor kaç. Paran meşgul ediyor kaç. Kalbini ne meşgul ediyor kaç. Ya hoca kaçılır mı ya? Sen ne diyorsun? Hanımı da hanımdan kaç, evi bırak, sen ne biçim konuşuyorsun? Hangi kitapta yazıyor böyle bir şey? Kalbinle kaç. Kalbinle. Elin işte, gönlün eşte. Hanım bir şeyler söylüyor, konuşuyor. Sen zikir üzere otur. Konuşur, susar. Kavga da olmaz. Mevzu da uzanmaz. Ulan bizim adam kırklara karıştı herhalde der. Karı da biraz sana hürmet eder belki. Zikret kardeş, zikret. O dır, sen dırdır. Olmaz. Kadınla kavga edip sabaha kadar uykun kaçar. Sen sabah işe gideceksin, karı yatacak. Seni gece meşgul eder. Fuzuli konuşur, sinirini bozar. Uykunu kaçırır. Tam uyuyacaksın, bir laf sokar. Ya bırak uyuyayım. Siz sinirin, hadi oturursun bakalım, hadi tartışıyoruz. Hadi kalktın ayağa. Ne teheccüd kaldı, ne sabah namazı. İşe de sersem gibi ya gidersin ya gidemezsin. Yapma! Zikir seni kurtarır. Karı durdurundan da kurtarır, adam durdurundan da kurtarır. Annem baba bir şey diyor, meşru isteklerini yaparsın. Tamam dersin falan. Ama seni meşgul ediyor, sohbete gitme, dersini yapma, onu yapma, bunu yapma. Hafif hafif yollan. Allah'tan gayri seni Allah'ın zikrinden, ibadetinden meşgul edecek her şeyden kaç. Neyle kaç? Kalbinle kaç. Ananı gitmeden olur mu? Babanı ziyaret etmeden olur mu? Hanımın evini ayırmak, yatağı ayırmak olur mu sünnette? Olmaz. O zaman kalbinle kaçış yap. Mevla'ya sığın. Zikir üzere ol. Rabıtayı beceren adam huzur üzere olur. Murakabeyi beceren adam o bir saat, iki saatlik tarikat dersi bir alıştırmadır. Ondan sonra ne yapacak? Bütün hayatını kaplayacak. Artık ondan sonra sen zikir üzere olacaksın. Her yerde Mevla'yı bulacaksın. Her yerde Rabbini göreceksin. Her yerde Efendi'yi yanında hissedeceksin. Allah dostlarıyla yaşayacaksın, gezeceksin. O zaman sen dizi seyreder misin? O durumda feyiz alsan maç seyreder misin? He? Hiç tarikatta ilerlemiş bir adam maç seyrettiğini duydunuz mu? Bir adam evliya edeyim dese, havada yüzse, maç seyrediyorken yakalasan, kesinlikle evliya olmadığına kanaat getirebilirsin. Millet ona keramet gösteriyor dese bile. Çünkü bunlar boş işler, Allah dostları boş işlerle uğraşmazlar. Bir de günahda giriyorsun, sinirleniyorsun, bağırıyorsun, sövüyorsun. Yani devamlı ya farzdasın, ya vaciptesin, ya sünnettesin, ya edeptesin, ya müstehaptasın, ya da mubahtasın. Mubah. Yemek yemek mubah. Zaruret miktar. İstirahat mubah. Ya da mubahtasın. Mubahtan öte, mala yani, fuzuli, dünyaya yaramaz, ahirete yaraşmaz. Bunlar Allah dostlarının yolu değil. Biz nelerle meşgul oluyoruz ya? Şimdi ayet-i kerimeye geldik. Dedim ben o kadar uzun Risale-i Kutsi'ye mana vermem ama bir saat oldu mu? Ne? Yok be, sizin saatler karıştırmışsınız. O zaman Risale-i Kutsi'ye böyle bir şeydir. Şeriat kendisi hak, miftah tarikat. Hazinedir ama şeriat hazinesine tarikatla girilir. Çünkü tarikat yol demektir. Yürüyenler içindir, yol yürüyenler içindir. Yol açık duruyor, padişah caddesi. Tarık-ı Sultani ana cadde duruyor ama siz yana bele sapmışsınız. Siz patikalarda dolanıyorsunuz. Siz dağlarda dolaşıyorsunuz. Eşkıyalara malzeme olacaksınız. Kurda efendim ayya efendim saldırısına uğrayacaksınız. Onun için sohbetten, cemaattan, zikirden, ehli sünnetten ayrılmayın. Padişah yolunu, ana caddeyi terk etmeyin. Efendim, manevi yolda zikirlerinizi, vazifelerinizi ihmal etmeyin. Estaizu billahi bismillah. Şimdi okunan Ayet-i Şerif'ten iki ayet diyeyim. Halakallahu semavati vel arda bil hak. Hoca efendiler Hatb-i Şerif yapmışlar. Hatb-i Şerif'ten sonra bir hafız efendiye oku deniyor. Ona da sipariş verilmiyor şuradan oku, buradan oku diye. Allah Teala onun aklına nereyi getirirse oraya okuyor. Efendi Hazretleri de, Efendi babamız Alaeddin Efendi usulünde de o açta mana vermek vardır. Onun için açtığın dışına çıkılmaz. Yani mana verirken. Ha başka ayetler okunmaz demek istemiyorum. Dersin ana teması o aşırdan gider. Efendi Hazretleri'nin usulü budur Efendi babamızın. Halakallah, Allah yarattı. Ya kim yaratacak? Başka yaradan yok. Es-semavat, yedi kat gökleri. Vel-erda, yedi kat yerleri. Neyle? bil hakkı, yine geldik, enel matlubu fatlub diti. Hakk ile yarattı. Ne demek? Yaratılmalarını hikmetli kılan, faydalı kılan bir nedenle yarattı. Allah boş iş yapar mı? Haşa. Abeste iştigal eder mi? Haşa. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz gökleri, yerleri ne yapmadık? Oynayarak yaratmadık. Ne demek? Oyun için yaratmadık. Oynayıcılar olarak yaratmadık. Yani çocukların deniz sahilindeki kumlardan denizin sularıyla karıştırarak yaptıkları kaleler, kuleler gibi akşama kadar uğraşırlar. Koca bir şehir gibi yerler yaparlar deniz sahillerinde. Kumlardan, sonra kardan buzdan da yapıyorlar ya şimdi, koca şehirler yapıyorlar. Öyle yaparlar. Ondan sonra akşama doğru hadi gidiyoruz derler, bir tekme vururlar, bütün kaleleri, kuleleri yıkarlar. Ben de Mevla buyuruyor. Peki ne kar ettiler? Ancak yoruldular, vakit harcadılar. Bir karı var mı? Yok. Kimseye karı var mı? Yok. Peki ben de gökleri, yerleri yarattım. Ben gökleri, yerleri yaratırken yorulmadım, Allah buyuruyor. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ Yahudiler dediler ki 6 günde yarattı. Yani 6 vakitte. Kur'an-ı Kerim'de de aynı söylüyor. 6 günde yaratıldı. Ama onlar dediler ki 7. gün cumartesi, cumartesi yoruldu, istirahata çekildi diyorlar. Onun için efendim onlar da cumartesi iş yapmıyorlar, anladın mı? Cumartesi şabat yapıyorlar ya İsrail'de, şabat. Asansörleri bile çalıştırmazlar. Hiçbir şey çalışmaz. Niye yapıyorlar onu? Allah 6 günden sonra 7. gün cumartesi yoruldu, işe paydos etti. Biz de paydos ediyoruz. Mevla da buyurdu ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ Gökleri, yerleri ve aralarındakileri 6 günde yarattık ama bize hiç yorgunluk dokunmadı. Ben yorulur muyum, Allah buyuruyor aşağı. Şimdi ben eğlenerek oyun için gökleri, yerleri yaratmadım. Hikmetle, hak ile yarattım. Ne demek hak ile yarattım? Beni bilenler, tanıyanlar olsun. Ve o kullarım kazansın. Kullarıma peygamberler göndereyim. Kullarıma vahiyler indireyim. Kullarımdan arifler, beni bulanlar, beni bilenler, veliler, nebiler, rasuller gelsin. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi için bile bütün bu alemleri yaratmasına değer mi? Hiçbirimiz olmasak bile. Zaten varlığımız, yokluğumuz müşavi. Neye yarıyoruz ki? Ha, o zaman bir nebisi için bile alemleri yaratır Allah. Çünkü sevgilisi. Bundan dolayı ben hak ile yarattım. Yani burayı imtihan yurdu yaptım. Sonra ahireti yarattım. Burada herkes imtihan edeceğim. Sonra ahirette karşılıklarını vereceğim. İman edip amel salih işleyenleri cennetlere göndereceğim. İnkar edip isyan edenleri azabıma göndereceğim. Cehenneme imanını kurtardıysa bir miktar yakıp çıkaracağım. İmanını kurtarmadıysa ebedi çıkarmayacağım. Hikmetim budur, Allah buyuruyor. Boşuna mı yarattım gökleri, yerleri? Onun için biz oyun için yaratılmadık. Efe hasibtum enne ma halaknakum abesen. Siz benim sizi fuzuli yarattığımı mı sandınız? Ve ennekum ileyna la turcaun. Siz bana hiç döndürülmeyeceğinizi mi hesap ettiniz? Ot gibi biteriz, yiteriz, ölürüz, gideriz zannettiniz. Çok yanlış zannettiniz. Huzurumda göreceksiniz, hesabınızı vereceksiniz. Fe teâlallâhul melikul hak. O yüce padişahlar padişahı. O varlığı hak olan, gerçek olan, sabit olan, kendinden olan tek varlık. O Allah. Boş iş yapmaktan son derece münezzeh olmuştur. La ilahe illa huve Rabbul arşil kerim. O keremli arşın, o yüce kıymetli değerli arşur rahmanın Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Amenna billah ve saddaknel murselin. İnne fî zâlike, şüphesiz göklerin ve yerlerin bu hak ile, hikmet ile yaratılmasında vardır. Le âyeten, elbette büyük ayetler, ibretler, dersler, ayatin değil ama ayeten cinstir. Müfret de olsa cins tutulunca ayet cinsi demektir. Yani çok ayetler çıkar ondan demektir. Lil müminin. Ama kim için? İnanan müminler, Müslümanlar için. Müslüman olmayanlara göre gökler, yerler boşuna yaratılmıştır. Ahiret yok diyenlere göre, öldükten sonra dirilmeyeceğiz inananlara göre bu alem fuzulidir. Çünkü herkesin yaptığı yanına kar kalacaktır. Değil mi? O onu katletmiştir. O onun malını gasp etmiştir. O ona hakaret etmiştir. O ona eziyet etmiştir. O ona zulmetmiştir. Ahirette yoksa hepsi boşa gitmiştir. Mahkeme-i Kübra yoksa. O zaman bu iş boşuna demektir. İşte dirilmeyi inkar edenler bu alem boşuna yaratıldığını iddia etmektedir. Demese bile görüşü buraya çıkmaktadır. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bırak insanları, cinleri, mükellefleri, mesulleri, boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacağım diyor. Yuktasul işşatil cemma mineşşatil karna. Hadis-i şerif sahiptir. Senin boynuzun var diye tokla efendim, bu öbür boynuzsuzu efendim tosladım buna, boynuzladım bunu. Hadi bakalım şimdi boynuzu ona verdim. Vursun buna. Vurduracak birbirine. Ondan sonra hayvanlara küni turaba. Tamam, siz kısasınızı yaptınız. Siz namaz abdestle mükellef değilsiniz. Toprak olup. Bütün hayvanlar o zaman toprak olacak. İşte ve kulül kafiru ya leyteni küntü turaba. Kafirler de mahşerde bakacak. Hayvanlar toprak oldu, yok oldu. E onlar bakacak ki biz insanız ama neye yaradık şimdi? Allah bilmedik, kitap bilmedik, zikir bilmedik, gökler yerler niye yaratıldı hiç sormadık, hiç ayet ibret almadık, hayvanlardan beter olduk. Toprak olan hiç olmazsa azaba düşmez, yok oldu gitti, acı çekmez. E biz ne olacağız? Ebedi cehennemde mi inleyelim? Ya Rab, keşke ben de toprak olaydım. Ne demek? Dünyada hayvan olaydım demek. O beğenmediğin, iğrendiğin, tiksindiğin hınzır bile, hınzıra bile imrenecek kafir ölenler. Hınzıra imrenecek. Niye? E hınzır cehennemde yanmayacak. Bu kadar şerefli yarattı seni. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel kıvamda yarattık. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Adem oğullarını mükerrem müşerref kıldık. Eller, ayaklar, gözler, kulaklar verdik. En mühimi akıl verdik, kalp verdik, ruh verdik. Sen niye kendini domuza imrenecek duruma döndürüyorsun? Ayıp değil mi sana? Yazık değil mi sana? Niye böyle yapıyorsunuz? Kaç yaşındaysanız hadi tevbe edin. Hadi dönün. Hadi namaza bir daha başlayın güzel. Hadi bir iman, İslam tazeleyin. Hadi bir el-üstet itikadını okuyun şöyle güzel. Sonra bir ilmihallerden, değil mi, abdest kusül mesele bir daha gözden geçirin. Şu abdest, yani ahirete gitmeden defteri, dosyayı şöyle bir kontrol, kaza namazlar varsa bu hesapları tamamlayalım. Ama patküt kılmayın tadil erkansız. Kazayı da kaza lazım gelmesin ha. Sonra zincirleme trafik kazası, kıyamete kadar kazan bitmez. Kazaya da kaza lazım gelmesin. Şimdi şu hesabı yeniden tutalım diyorum. Madem bu gökler yerler bizim için yaratıldı. Madem Mevla bu masrafı bizim için yaptı. Bu faturayı bize ödettirecek. Yok öyle yiyip içip fatura ödemeden çıkmak. Yok. Dünyada var mı öyle üç köfte bedavaya? Var mı? Ödemezsen parayı en nihayetinde bodyguardlar kapıda bekliyor. Bir çakarlar. Hadi bu da bizden derler. Ondan sonra seni köfte gibi yaparlar, gönderirler. Gariban dükkana gidersen yapamazlar da gidip bir lüks yerlere bakalım. Yede yede bir ödeme bakalım. Bayağı yersin. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra ısmarlıyorsun. Şunu getir, bunu getir. 1 milyarlık, 2 milyarlık yemek yiyorlar herifler. Ondan sonra faturayı ödemeyeceksin. Ne iş öyle ya? O zaman parana kadar göre isteseydin. Niye hesabı kitabı hesap etmedin? İşte böyle bir manyak dünyada pek duymuyorum. Ama ahiret için bu milletin hepsi aklını kaybetmiş. Yiyor içiyor yatıyor aşağı. Hiç düşünmüyor ki bunu bana ödettirirler. O zaman öde. Burada öde. Orada ödenmez. Orada ateş baklar. Kafir ölürsen ateş de paklamaz. Hiç çıkamazsın. Ya burada öde bu hesabı. Abdestle, namazla, Ramazan orucuyla, haçla, zekatla, faturayı öde burada. Talebelere yardımla, hafızlara, alimlere destekle, ehli sünneti teyitle. Bugünün cihadı budur. Sohbettir, ilimdir. Bak millet IŞİD'e gitti bu kadar insan Türkiye'den. Helak oldular, ne dinleri kaldı ne dünyaları kaldı. Müslüman kardeşlerini kestiriyor onlara Yahudi. Çünkü cahillik böyle bir rezalettir. İlimsiz toplum böyledir. Sohbet dinlemeyen insanlar helak olur. Mümin isen göklerin, yerlerin yaratılışında ayetler bulacaksın. Bileceksin ki bu masraf benim için yapıldı, bu faturayı bana ödettirirler. Rabbimi ben, Rabbime şükredeyim, hamd edeyim, azmayayım, kuyumu kazmayayım, inat etmeyeyim, haddimi bileyim. Ben kulum, ben ilah değilim. Kulsam, kulluğumu yapayım, köleliğimi yapayım. Bir aşiret mensubunun aşiret reisine yaptığı hizmet, bağlılık, vefa ve sadakat kadar. Değil mi? Bir kölenin efendisine yaptığı hizmet, sadakat kadar. Gece gündüz yok, 24 saat 7-24. Biz kainatı yaratan, bizi yaratan, yaşatan Rabbimize niye seve seve kulluk etmeyelim? Beş vakit namazı toplasan kaç dakika tutar? 24 saat verdi sana. 48 bin nefes alıyorsun. İçeri dışarı gireni ayrı, ayrı çıkanı ayrı sayarsan. 48 bin nefes. Bir nefesin tıkansa, dünyanın en zengin olsan, dünyayı versen bir nefes kimse veremez sana. Bu kadar ikramlar verdi sana. Ne var beş vakit namazda? Bunu da kılamıyorsan, git yat öl ya. Yarın ahirette de hayvan olaydım dersin. Ayıp ya. Abdestte temizlik var, taharette temizlik var, gusülde temizlik var, mikroplardan arınmak var, zindelik var, canlılık var, hayat var, kıyamda, rükuda, secdede hareket var, bereket var. Sen niye Allah'ın emrini tutmuyorsun kardeşim ya? Odun gibi oturuyorsun saatlerce internetin başına. Ona bakıyorsun, buna bakıyorsun, namazı kaçırıyorsun, geçiriyorsun ya. Hiç mi bakmıyorsun göklere, yerlere yaratan Allah var demiyorsun ya? Kimin evindeyim, neredeyim, nereye geldim, ne yiyorum, ne içiyorum, bu kimin, niye demiyorsun ya? Üzümünü ye bağını sorma, tilki misin sen ya? Tavuğu ye efendim sahibini sorma, çakal mısın ya? Ne demek sahibini sorma ya? Ütlü Habibim oku, ma o şeyleri ki, uhiye ilek, sana vahyedildi minel kitab. Sana ayet olarak Kur'an'dan, hadisten, hadisler de vahidir. Ne vahyedildiyse oku. Ütlü tilavetten gelir. Tilavet, Arapçada tilv. Tilv yani peş peşe demek. Ütlü ne, manayı doğru verirsen ne demek? Peş peşe oku. Devamlı oku. Sürekli oku demek. Rabbinden gelen vahyi oku. Bırak romanları, efendim, yalanları, dolanları, Aristoları, felsefeleri, Eflatunları. Bırak o işleri. Sen vahye tabi ol Habibim. Vahyi oku. İşte alimlerin de işi nedir? Ayet hadis okumaktır. Vazife devam ediyor. Ve kımis salâ. Namazı da hakkıyla kıl. Efendimiz'e niye kıl diyor? Ümmetine kıldır diye. Çoluk çocuğuna kıldır diye. Başka ayet-i kerimede ne buluyor? Ve emur aleyke bis salâti ve sabir aleyha. Ailene, hanımına, çoluğuna, çocuğuna namazı emret. Sen de namaza devam et. La neseluke rizka. Biz senden rızık istemiyoruz. Yağmurları yağdır demiyoruz. Mahsulleri bitir demiyoruz. Efendim insanları yedir demiyoruz. Kendini de yedir demiyoruz. Nahnu nerzukuk. Senin de rızkını biz gönderiyoruz. Namaza devam et Habibim. Namaz, namaz, namaz. Sen ne yapıyorsun? İşin vardı, müşteri geldi bilmem ne. Cemaati kaçırıyorsun. Cemaati kaçıracağına aklını kaçır. Cemaati kaçıracağına bir vakit namazda bütün müşterilerini kaçır. O cemaati terk etmek ne büyük vebaldir. 27 derece fazileti kaçırıyorsun. Dünyada 27 katına satacağını bilsen arabayı, buradan Fizan'a gidersin. 27 kat derece var şurada, yanındaki camiye cemaata gitmiyorsun. Sen nasıl Müslümansın be? Ahiret karlarından haberin yok. Cemaatle namaz diye bir kitap yazdım. Aylarca gece gündüz çalıştım. O kadar hadisler, kaynaklar, şerhlere baktım. Cemaatle namaz. Onu okuduğumdan beri bir kere belki de cemaatsiz kılmamışımdır. O hadisleri gördüğümden beri. O kadar önemini bilmiyordum. Siz de o kitabı okuyun, cemaatle namaz. Lale Gül Neşriyat'ta var, hepsinden bulursunuz. O kitabı okumadan bu cemaat şuurunu anlayamayacaksınız. Ben de yazarken anladım çünkü. Ama oldu, camiye gidemedik, şey yapmadık. Zaten bizim evde mescidimiz var. Hocalarla kılıyoruz. Ama olmadı, hanımınla da olsa cemaat olur. Olmadı, oğlundan, kızından. El isnan fe ma fevka cemaatün. İki kişi bile olsa en az cemaattir. Ama siz yine hanıma imamlık yapmayı tercih etmeyin. Camideki imamlara cemaat olmayı tercih edin. Çünkü sizin de kıraatınız, muraatınız çok düzgün değil. Ondan sonra Neyse, ümminin ümmiye imameti caizdir. Hanım senden beter, sen ondan beter. Yok, bizim hanım hoca çok iyi okuyor. Oğlum ama imam olamaz. Onun için sıkıntı. Bu sefer hanıma kıldırdığında daha beter. Kadın düzgün okuyabildiği için senin ona imametin caiz olmaz. Anladın mı? Hanımın hocaysa daha tehlike. Sakın hiç imam olma. Ondan sonra bir de kalkmış ben erkeğim, imam ben olacağım falan. Ne erkeksin be? Kur'an'ı düzgün okuyamıyorsun. Ne erkeksin? Lahana erkeği misin? Namazı dosdoğru kıl. İnne salate tenha. Şüphesiz namaz tenha engeller anil fahşâ, fuhuştan. Ne demek fuhuş? Zina. Nikahsız kadınla ilişki. Livata, fuhuş. Erkek erkeğe ilişki. Velev ki duhul olmasa da erkek erkeğe biz efendim icraat yapmıyoruz. Ama ne yapıyorsun? Birbirine değiyorsun, öpüyorsun falan. Vay namussuz herif. Olur mu öyle şey la? Duhul yapmıyoruz ama dışarıdan idare ediyoruz. Tövbe estağfirullah. Ne manyaklar var ya. Kardeşim bu da haramda. Haramdan mı kurtarıyorsun sanki? Kadın kadına sürtünüyorlar. Buna lezbiyenlik diyorlar. Sihakun nisa izinen beynehün. Kadınların birbirine sürtüşmesi şehvet ile olursa, şehvetle tabii. Şehvetsiz oldu, elin elime değdi. Musafaha diyoruz da, mübarek adam. Onu mu dedik şimdi? Şehvetle sürtünmeleri aralarında yaptıkları zina muamelesidir. Aynen haramdır. Şimdi namaz ne yapar? Adamın fuhuştan engeller. Namazı 5 vakit hakkıyla kılan zina yapabilir mi? Livata yapabilir mi? Namazı hakkıyla kılan kadınlar lezbiyenlik yapabilir mi? Kur'an böyle söylüyor. Peki hoca efendi ne var? Bizim orada bir adam var, hem namaz kılıyor hem her şeyi yapıyor. İşte o namaz kıldığını sanıyor. Sen de onu namaz kılıyor sanıyorsun. Çünkü bu ayete inanıyorsak, namaz kılsaydı hakkıyla onu fuhuştan men ederdi. Vel münkeri yasaklardan, şeriatsızlıklardan özel, yani fuhuş cinsel içerikli. Tabi cimrilik de fuhuşa giriyor. Başka bir ayeti kerimede cimriliğe özellikle fuhuş diyor. Yani çok çirkin amel, zinadan beter bir şey. Çünkü cimri, Allah muhafaza, ne zekat verir, ne fitre verir, ne sadaka verir. Cimriden yani cennete girmez diyor hadis-i şerif. Vel bekhille yedhulü cennet. Velev ki yani abide. Sabaha kadar teheccüd kılsa, ibadet yapsa cimri cennete girmez. Allah cimrilik huylarımızdan bizi arındırsın Fazl-ı Kerem. Namaz fuhuştan men eder. Daha vel münkeri, şeriatsızlık, içki, kumar, yalan, dedikodu, gıybet, iftira, değil mi? Bunları engeller, yasaklar. Peki sen şimdi diyorsun ki ne var? E ben diyorsun ara sıra iki tek atıyorum diyorsun. Veyahut efendim bazen zina yapıyorum diyorsun. Bazı kötü Allah haramlara düşüyorum diyorsun. Hem de namaz kılıyorum. Bu kategoriden benim namazım olmuyorsa ben bari namazı bırakayım. Ulan içkiyi bırakayım demiyor da namazı bırakayım diyor. Bak şimdi tam dangalak. Ya arkadaş biz ne demek istiyoruz yani? Kur'an ne demek istiyor yani? Öyle mi anlaman lazım şimdi? Madem bu namaz kılmadan olmaz, madem bu farz, madem bunsuz cennete girilmez, madem bunsuz iman kurtulunmaz. Peki sen bu içkide hakkıyla kılınan namaz bunu engelliyorsa sen o zaman ben namazı daha düzgün kılmam için içkiyi bıraktım diyeceksin. Kumarı bıraktım diyeceksin. Zinayı bıraktım diyeceksin. Namaza devam edeceksin. Peki. Ben hoca ben yapamıyorum. Ara sıra düşüyorum bu günahlara. Namazı nasıl yapayım yani? Bunları bırak diyorsun ama nefse uyuyorum, şeytan bana galip geliyor, mağlup düşüyorum. Sen yine namaza devam et, o namaz seni bir gün kurtaracaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, bu adam hem senin arkanda namaz kılıyor hem de çalıyor, hırsızlık yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki, bu adamı camiye sokmayın. Madem hırsızlık yapıyor, çıksın gitsin namaz kılmasın. Ne buyurdu? İnne salatehu setenhâhu. Bırakın dedi. Namaza devam etsin. Göreceksiniz o namazı ona yakında hırsızlığı bıraktıracak, vazgeçirtecekler. Hakikaten de kısa zaman içinde tevbet. Anladınız mı? Ama 5 vakte, vakti vaktine devam eden, kazaya bırakmayan, hele bir de cemaatle kılana tam garanti veriyorum yani. Evet. Hakkıyla kılınan namaz fuhşu engeller, münkeri nehyeder. Eğer sen bunu yapamıyorsan, hem kılıyorsan hem günahların var ise, o zaman ne olur? Tamam, ben hallettim size kalana kadar. Efendi kardeşlerim, temassızlık oluyor. İşte temassızlık oldu mu ses kesiliyor. Enerji gelmiyor. Bir mürşide bağlanmadığın zaman, irtibatı koparttığın zaman kendi başına serseri mayın gibi dolaşırsın. Temas lazım. Sen namazı kılıyorsun, günahı da bırakamıyorsun. Hakkıyla kılmıyorsun. اِذَا لَمْ تَنَكَ صَلَاتُكَ عَنِ الْفَحْشَاءَ فَلَسْتَ بِمُصَلِّنْ Senin namazın seni haramlardan, günahlardan vazgeçirtemediyse sen kılıcı değilsin. Ama yine kılmaya devam et tabii. Sonunda Allah'ın tarafı, akıl tarafı, kalp tarafı, ruh tarafı nefse, şeytana galip gelecek inşallah. Sen namaza devam et. فَرُدَّتْ صَلَاتُكَ عَلَى وَجِكَ كَالْخِرْقَةِ الْمُتَوَسِّخِ Senin namazın ahirette senin suratına çarpılacak. Ne gibi? Kirli çaput gibi. Al diyecekler, bu namaz bize lazım değil. Terhib-ü Terhib hadislerinde okuyorduk. Pazartesi akşamları 8.30'da Lale Gül'de Terhib-ü Terhib hadisleri. Efendimiz'in en çok okuduğu hadis kitabıdır. Terhib-ü Terhib dersleri var. Değil mi? Çarşamba ne var? Mektubat dersleri var. Bir şeyden haberiniz yok ya. Çarşamba günü gelene bir kilo kıyma deseydim, hepiniz bilirdiniz hangi adres diye ya. Hepimiz adres ver hoca efendi, saati ver, dakikayı ver. Mektubat diyorsun adam, mektubat ne ya diyor. Arkadaş, itikat mektupları, Ehl-i Sünnet'i anlatıyor İmam Rabbani Hazretleri. Çarşamba günü Lale Gül'le 8.30'da sohbet var. Perşembe günü yine saat 8-8.30'dan sonra Ahmet Yesevi'de canlı sohbetimiz var. Ondan sonra hepsi canlı zaten. Çoğu canlı da bazısı cap canlı oluyor tabii. Ondan sonra efendim Cuma akşamı ne var? Şifa-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ondan iyi anlatan kitap yok. Ondan iyi anlatan kitap yok. Şifa-i Şerif var. Cumartesi zaten ayda bir Bursa'ya gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Yine cumartesi de bir sohbet var. Hiçbir vakit boş yok. Eski sohbetlerim var. Binlerce sohbetlerimiz var. İsmail Ünelci Hoca'nın dersi var, sohbet yapıyor. Diğer işte Mustafa Şimşek Hoca sohbet yapıyor. Sohbet yapan hocalarımız var. İstifade edin kardeşim, istifade edin. Ya bu Terhib-ü Terhib'te bu hadisler geçti işte mesela. Yani namaz suratına kirli çaput gibi vurulur. Niye vurulur? Çünkü fuhşiyattan geri durmadın, münkeratı bırakmadın. وَلَذِكْرُوا ekber. Namaz çok büyüktür ama Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Buraya dikkat. Peki namaz zikir değil midir? Zikirdir. İşte burada da şuna işaret ediyor. Cemaatle kılınırsa daha büyük olur. Zikir cemaatle yapılırsa daha faziletli olur. Hatmi şerifler onun için cemaatle yapılıyor. Efendi Baba Ali Adel Efendi Kaddesallahu aleyhi ve sellem bunu okurdu. Evladım, zikir çok büyüktür ama Hatmi Şerif gibi ihvan toplanarak zikrettiklerinde ekber, en büyük olur derdi. Hatmi Şerifleri de terk etmeyin. Hoca Efendi Hatmi Şeriflerini. Ondan sonra Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Peki namazda zikir var mı? Olmaz olur mu? Ekimü salate li zikri. Namazın için kıl, beni hatırlayasın diye kıl. Sen ne yapıyorsun? Koca teravih kılıyorsun. Belki de hatimle 2 saat kılıyorsun. Hem de Mekke'de 2 saat sürüyor. Hadi burada 1 saat. Kılıyorsun, bir kere Allah aklına bile gelmeden namazdan çıkıyorsun. Halbuki Mevlana buyurdu, namazı beni zikretmek için kıl. Zikir anmak demektir, hatırlamak demektir. Hac için meşru edildi, Allah'ın zikri için, tekbir için, zikir için. Bütün ibadetlerin ana tema, ruhu Allah'ın zikridir. Yani Allah'ı hatırlamak. Ama bir de namazın dışında da ne yapacaksın? اِذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا Ya eyyühellezine amenü ve iman etmiş kullar. İzkurullah, Allah'ı zikredin zikran. Tam zikrederek kesira, çok. Efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem anlatırdı, buyururdu ki Kur'an'da, İslam'da hiçbir şeyin çokluğu emredilmemiştir. Çok namaz kılın diye ayet bulamazsın. Çok oruç tutun diye ayet hadis bulamazsın. Çok hacca gidin diye ayet hadis bulamazsın. Hiçbir şeyin çokluğu emredilmemiştir. Ha yap, çok yaparsan yap ama emredilmemiş. Vazifeni yap. Ama sadece zikirde çok zikretmek emredilmiş. Ve zâkirîn Allah kethîran ve zâkirât. Ayet-i kerimede yukarıda geliyor. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. İnanan erkekler, inanan kadınlar. Kunut yapan, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Ondan sonra namuslarını koruyan erkekler, namuslarını koruyan kadınlar. Hepsini sayıyor sayıyor. Huşu sahibi erkekler, huşu sahibi kadınlar. Sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Vel mütesaddikine vel mütesaddikat. Sayıyor. Zikre gelince ve zâkirîn Allah'a kesîran ve zâkirat. Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Hiçbirinde çok demiyor. Zikre gelince çok diyor. Eaddallâhu lehum mağfireten. Allah onlara büyük bir af-ı mağfiret hazırladı. Ve ecrun azîmâ. Büyük ecir ve mükafatlar hazırladı. Şimdi bizim dua kitaplarındaki sabah akşam okunacakları okusan zikir midir? En büyük zikirdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün okudukları sünnettir. Hepsi zikirdir. İşrağı beklerken bütün o dua kitabı sabah okunacaklar. Beş vakit namazdan sonra okunacaklar. Akşam okunacaklar. Yatarken okunacaklar. Onun bir de cebini yaptık. Küçücük cebinde taşı. 240 mı 250 madde var. Kaç tane var? Kaç? 250 gibi madde var. Ta yatağından kalktığından başlıyor. Bir daha yatağa girene kadar sünnette ne kadar zikir var hepsi orada. Ezberinde kalmaz. Bari cebinde taşı. Koca kitapta yanında her zaman çanta yok taşınmaz. E zikirsiz durulur mu kardeş? Hele zaten tarikat zikri dersi aldıysan mecbur zikrettiriyor sana. Mübarek tarikatımız. Onun için Allah büyük ecirler hazırladı. Bu kardeşlerimize bu vasıflarla sahip olan müminini müminata Rabbim cümlemizi onlara ilhak eyleye. Vallahu ya'lemu. Vallahu Allah Teala ya'lemu bilir, biliyor. Ma o şeyleri ki tasna'un. Tef'alun demedi, te'amelun demedi, tasna'un buyurdu. Tasna'un demek sanat haline getirin. Sanat da sana sinaattir Arapçası. Türkçe'de sanat olmuş. Sanat bir işi devamlı yapmak. Mesela bir kere yemek yapana sanatı yemek yapmak denir mi? He? İki kere araba sürene mesleği şoförlük denir mi? Sanat ne diyor? Allah Teala sanat haline getirip sürekli yaptıklarınızı da bilir. Bir kere yaptıklarınızı da bilir. Yapmadıklarınızı da bilir. Yapacaklarınızı da bilir. Yapmak istediklerinizi de bilir. Kalbinizden geçirdikleriniz de bilir. Aklınızda gelip geçenleri de bilir. Bilmediği bir şey yok kurban olduğum Allah'ım. Sen yüce ilminle, her şeyi kaplamış ilminle ve her şeyi kaplamış rahmetinle bizleri hayırla ıslah eyle. Amin. Hidayet eyle. Amin. İrşad eyle. Amin. Nefsimizin şerrinden emin eyle. Amin. Allahümme amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel cenneh ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâr ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna neselükel min gayr ma seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü bike min şerime seadeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره مبارك صباحتا bizleri affeyle mağfiret. Amin. Millet kiliseye giderken biz camiye geldik, cemaate geldik. Bizleri lütfu keremin lafı mağfiret. Amin. Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım şu saatte şuradan bir günahkar çıkartma ya Rabbi. Amin. Derdine derman yaratmadık bir dertli bırakma ya Rabbi. Amin. İçimizde imansız ölecek bir şakî bedbaht bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi içimizde sıkıntısı olup sıkıntısı açılmadan kimseyi buradan çıkartma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi içimizde doğru yolda olmayıp hidayete erdirmeden hiç kimseyi buradan çıkartma ya Rabbi. Amin. Allah'ım ne kadar düşmanımız varsa şerrine kafi gelmeden bizi buradan çıkartma ya Rabbi. Amin. Allah'ım dünya ahiret hacetlerimizden, muratlarımızdan, senin rızana uygun olanlardan neleri istediysek, kalbimizde ne dilekler tuttuysak, Allah'ım hepsini, hacetlerimizi görmeden bizi buradan çıkartma ya. Amin. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri affeyle, mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi iman ameli salihi tamamlamak nasip eyle. Amin. Namazı hakkıyla kılıp fuhuştan, münkerden uzak duranlardan eyle. Amin. Zikrine devam edenlerden eyle. Amin. Gece gündüz sabah akşam saatlerinde seni çok zikredenlerden eyle. Amin. Hazreti Kur'an'ı hakkıyla tilavet edenlerden. Amin. İnsanların hidayetine vesile olup delalet edenlerden eyle. Amin. Amin diyen dillerini ar-ı cahiminden azad eyle. Allah'ım Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler. Amin. Ömrüne bereketler ihsan eyle. Amin. Başımızdan eksik etme, yokluğunu Amin. Göster. Ya Rabbi Efendi Hazretlerinin yanına Efendi'ye inanmayanlar gelmiş. Ya Rabbi o irfan çıkmış diyor. Ruhul Furkan tefsirinde haram helal etmişler. Efendinin tefsirinde haramı helal etmişler. Ben bu tefsirin adını çıkaracağım diyor. O Şefik Efendi hizmetçisi geçiniyor. Kalkmış diyor ki bu adam bizim Mümtaz hocamızdır, bu yanlış yapmıyor diyor. Efendinin tefsirine yanlış diyen adama adamı tezkiye ediyor. O tezkiyenin hepsini bunları savunuyor, sahipleniyor, müdafaa ediyor. Bu adamlar Efendinin hadisleri olan itikadı hususunda yolu bozuyor ve bizim Gazali'den, Geylani'den, Büyük Evliya'dan naklettiğimiz, Efendi Hazretimizin itibar ettiği, itimat ettiği tefsirlerde geçen ki hadislere uydurma diyorlar. Bunlar nereden Efendi Hazretlerinin yanına gelmişler? Nasıl bu duruma düşmüşler? Biz de anlamadık, böyle değildiler. Ne dolap dönüyor ya Rabbi? Bu dolabı hayra çevir ya Rabbi. Amin. Efendi Hazretlerimizi onun yolunu bozmak isteyen bu insanlardan halas eyle. Amin. Kurtar bir an evvel ya Rabbi. Amin. Efendi Hazretlerinin yanında ancak Efendi Hazretlerinin itikadına, ameline uygun olan ve ona yakışan insanları nasip eyle. Amin. Yakışmayan insanları uzak eyle. Amin. Hadis-i Şerif Bukhari'dir. Medine körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. Biz de bugüne kadar Efendi Hazretleri'nin hep yanında bulunduk. Efendi Hazretleri de körük gibidir. Pisini atar, temizini saklar. Bu hadis-i şerifin sırrına mazhar eyle. Amin. Bir an evvel kurtar şeyhimizi ya Rabbel Alim. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sizlerin de ne hayırlı muratları varsa Allah'ım şu saatte ihsan eyle. Eşlerini hayırlı eyle. Amin. Eşlerimizi salihattan eyle. Amin. Çocuklarımızı yâre eyle. Amin. Terbiyelerinden aciz kaldık. Sen terbiye eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü için. Hayırlı muratlarımızın husulü için. Amin. Buyurun. Esselatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sabah namazından sonra dünya kelamı konuşmadan iki rekat iştak namazı kılarsa kâne lehu kecri haccetin umretin teammetin teammetin teammetin. O kişiye bir hac bir ömre sevabı var. Bir hac bir ömre. Bir ay sürer. Kaç para gider. Ama burada bak bir hac bir ömre sevabı var. Bana hadis uydurdu diyenlere Allah lanet eylesin. Amin. Bu hadis Tirmizi'dedir. Bütün hepsini hadislerin kaynaklarını veriyorum ben. Bu hadis Tirmizi'dedir. Tam bir hac, tam bir umre sevabı alırsınız. Konuşmadan kıbleye dönün. En az iki rekat. İşrak namazına niyet edin. Rabbim kabul eylesin. Amin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, Ehl-i Beyti'nin, sahabesinin, tabi'in, tebe'in, tebe'in hazaratının, silsile-i meşayihimizin ve Sâdet-i Rukaniye'nin ve şayih ve mütesibler vahiy için Efendi babamız, İsmet babamız, Büyükşehir Efendi Hazretlerimiz, İmam Rabbani, İmam Masum, Beytullah Rar, Şah-ı Nakşben, Alaaddin Attar, Halid-i Bağdadi, Zülcenahin, meşayihimizin ve bu cemaatlerin geçmişlerinden müminin-i müminatler vahiy için ta bizi doğuran atalarımızdan, nenelerimizden Adem ve Havva aleyhisselama ulaşana kadar bizleri kimler doğurduysa ve imanlı öldülerse kabirlerine, her birilerinin kabirlerine binlerce nur idhal olması niyetiyle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Ruhleri için El-Fatiha.